มาเข้าเรื่องเราดีกว่าครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องที่บ้านในกรุงเทพเนี่ยกับเรื่องที่มีชื่อว่าฝากรุ่นน้องเนี่ยเป็นยังไงครับนิน คือเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วผมได้เจอน้องเขากลับมาจากต่างประเทศ ครับ เขาก็คือเราก็ได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันปกติฮะว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปแล้วก็ผมก็เลยไปใจลืมถามน้องแบบว่าเฮ้ยน้องเขาบาดเจ็บที่หัวมาผมก็ลืมถามไปว่าตั้งแต่ก่อนเขาบินไปเรียนต่อเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่หัว คร ับ ผมก็เลยบอกว่าเออเป็นยังไงบ้างหัวเนี่ยดีขึ้นไหมแล้วมีอาการอะไรบ้างไหมเขาบอกไม่เป็นไรแล้วเราถามแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมไปทำอีท่าไหนถึงหัวฟาดพื้นผมก็เลยบอกว่าน้องก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพี่คือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าผมเนี่ยล้มที่บ้าน ครับ ผมก็เลยบอกว่างั้นก็เล่าให้ฟังหน่อยเขาก็เลยบอกว่าคือย้อนกลับไปเนี่ยน้องเนี่ยช่วงนั้นเขากำลังจะเตรียมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเขาก็ช่วงนั้นเขาจะมีการติวพิเศษอะไรเงี้ยเขาก็กลับเข้ามาบ้านช่วงเย็นหน่อยก็พอเรียนพิเศษเสร็จก็กลับมาถึงบ้านเนี่ยพอประตูบ้านเนี่ยแม่เขาก็เขียนโน้ตทิ้งไว ้ครับ ที่โต๊ะทำงานว่าฝากเอาข้าวเนี่ยอุ่นข้าวกับข้าวให้คุณไปด้วยแล้วเดี๋ยวนะครับสัญญาณ โอ้สัญญาณหาย มีสิ ฮัลโหลได้ยินครับผมได้ยินนี่นะ โอเคครับพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็อ่านโน้ตแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรก็คือมาถึงก็นั่งอยู่ที่โซฟาที่บ้าน ครับ ระหว่างนั้นเนี่ยน้องเขาก็นั่งอ่านหนังสือเล่น Facebook อะไรไปเรื่อยๆทีนี้ด้วยความว่าช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยฝนมันตกค่อนข้างหนักน้องก็นั่งเล่นอยู่แล้วก็อ่ะไฟมันดับ ครับ เพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วไฟดับก็เลยพอไฟดับเนี่ยน้องเขาเอะใจว่าเอ๊ะคุณยายอยู่ข้างบนบ้าน คือตอนนี้เท่ากับว่าในบ้านมีรุ่นน้องเราแล้วก็มีคุณยายอยู ่ใช่ครับผมก็เลยเป็นห่วงคุณยายว่าเอ๊ะคุณยายอยู่ข้างบนจะมองอะไรไม่เห็นก็เลยเดินขึ้นไปก็คือเข้าไปในห้องนอนของคุณยายเขาก็เปิดประตูเข้าไปเห็นคุณยายนอนอยู่แล้วก็หันหน้าเนี่ยไปที่หน้าต่างหันหลังให้ที่ประตู คร ับแล้วน้องผมก็เลยถามว่าเออยายไฟมันดับนะเดี๋ยวยังไงรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวไฟคงมานะยายมีอะไรยายก็เรียกละกันยายเขาตอบมาสั้นๆว่าตอบมาสั้นมากว่า อ๋อมีแค่เสียงอือออกมา ครับน้องเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็ปิดประตูแล้วก็เดินลงมาข้างล่างระหว่างนั้นเนี่ยด้วยความไฟมันก็ดับน้องก็นั่งเล่นโทรศัพท์จนถอยหลับไปพอหลับไปเนี่ยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงจากชั้นสองเนี่ยแหละเป็นเสียงเหมือนของหล่นลงมาดังมากเลยจากข้างบนดังตั้มลงมาเลย ก็คือน่าจะเป็นของชิ้นใหญ่ ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบคว้าโทรศัพท์เนี่ยเปิดไฟฉายแล้วก็รีบส่องขึ้นไปข้างบนก็เห็นคุณยายเนี่ยเดินเข้าประตูห้องนอนน้องผมชื่อแมทนะแมทก็ตะโกนเรียกแต่ว่ายายมีอะไรหรือเปล่ายายเป็นอะไรหรือเปล่ายายก็ไม่ได้ตอบอะไรจนแม่เนี่ยเขาก็เดินขึ้นไปอยู่หนึ่งห้องก็เข้าไปในห้องนะ ครับ ก็เห็นยายเนี่ยนั่งอยู่ที่ปลายเตียงแล้วแม่ก็เลยถามว่ายายหิวข้าวหรือยังยายหิวข้าวหรือยังเดี๋ยวแม่ลงไปอุ่นกับข้าวให้ยายก็ตอบมาง่ายๆว่าเอออ ืออีกแล้ว ครับ คือ แม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ คือเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่เห็นมาจากแสงของไฟฉายโทรศัพท ์ใช่ครับก็หันไปก็เจอยายปกติแล้วก็ยายก็แค่นั่งอยู่ปลายเตียง ครับ ทีนี้นายด้วยความก็ไฟมันยังไม่มาก็เดินลงมาข้างล่างก็จุดเตาแก๊ส อ ุ่นกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยพอระหว่างอุ่นเนี่ยแมทก็ ตั้งกับข้าวไว้แล้วก็กำลังจะเดินไปเรียกยายแต่ไอ้ไฟมาพอดีไฟมาแม็กก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตะโกนขึ้นไปง่ายๆว่ายายเขาตกข้าวเสร็จแล้วนะนายยายลงมาละกัน ครับ แม็กก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินไปที่ห้องรับแขกปิ่นโต๊ะทำงานก็นั่งทำเขียนหนังสือเขียนอะไรของเขาไปแม็กก็ได้ยินเสียงคนเดินลงมาแล้วก็เห็นเงาก็คือหางตาฮะเห็นเงาคุณยายเดินเข้าไปในครัวทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยแม็กก็จะโทรถามแม่ว่าจะกลับมากี่โมงก็โทรหาแม่ก็ไม่ติดแม่ไม่รับสาย คร ับ ก็ไม่คิดอะไรสักพักนึงระหว่างที่กำลังกดโทรศัพท์หาแม่อีกครั้งเนี่ยมันมีเสียงจานตกลงมาแตกแม่ก็หันไปแล้วก็ไปในครัวก็เห็นคุณยายเนี่ยยืนแต่จานตกอยู่ที่พื้น ครับ ยายก็อ๋อยายไม่ต้องเก็บเดี๋ยวผมเก็บเองเดี๋ยวมันบาดอย่าแม่ก็เดินไปเก็บจานยายก็เดินไปชัดไปนั่งอยู่ที่ห้องที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแม่ก็โกยจานอะไรเงี้ยแล้วระหว่างเดินเก็บเอาพวกถุงขยะกับจานชามเนี่ยเสร็จการถามไปทิ้งที่หน้าบ้าน ครับ ยายเขายายก็เลยบอกยายกินข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวแม่เอาของไปทิ้งหน้าบ้านระหว่างแม่เดินไปเนี่ยโทรศัพท์เขาแม่เขาก็โทรมาแม่เขาก็รับสายเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่ก็เลยคุยไปสายกับแม่ว่าแม่เนี่ยคือแม่จะกลับมากี่โมงแม่ก็บอกว่าแม่ฟังแม่นะแม่คงยังไม่ได้กลับเพราะว่ายายเพิ่งจะเสียเมื่อตอนเย็น เฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว คือระหว่างนั้นเนี่ยแม่เนี่ยตกใจนะที่ท็อกคือแม่เขาบอกว่าเขาเขียนโน้ตไว้แล้วแม่กำลังจะออกไปข้างนอกแล้วระหว่างนั้นเนี่ยยายเนี่ยล้ ม แล้วแม่ก็เลยพายายไปโรงพยาบาลตั้งแต่เย็นแล้วแล้วคือแม่น่ะกลับมาแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วคือระหว่างนั้นเนี่ย คนลุก แม่เขาก็เลยแบบตกใจนะเขาก็อึ้งๆแล้วเขาก็หันไปเนี่ยไม่มีใครแล้วแล้วแม่เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าคือพอรู้ว่าหันไปไม่มีใครเนี่ยเขาวิ่งแล้วเขาลื่น ครับ ลื่นไอ้ถุงขยะนั่นนะฮะแล้วก็มาคือแล้วห้องครัวเขามันจะมีบันไดประมาณ3ขั้นเดินลงมาเป็นเลื่อนระดับเขาลื่นแล้วเขาก็หัวเนี่ยมันไปฟาดตรงขั้นบันไดแล้วก็คือด้วยความว่าแม่เขาเนี่ยยังถือสายอยู ่ เขาก็พอมันไม่มีการตอบรับอะไรเนี่ยแม่เขาก็เลยรีบโทรแจ้งทางโรงพยาบาลให้เข้ามาดูที่บ้านปรากฏว่าน้องเนี่ยแม็กซ์พวกเนี้ยเขาก็หัวเนี่ยฟาดแล้วก็ท้ายทอยมันมีแผลเป็นเลือดผมก็เลยแบบมันก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าจริงๆเนี่ยเขาเจอแบบนี้มาผมเอาผมก็ช็อกนะแล้วก็เล่าฝังแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วก็เจออีก จบแล้วนะ ใช่ครับ มันคือต้องบอกนินว่าคือมันเป็นอารมณ์ที่พี่พูดไม่ออกอ่ะคือเมื่อกี้พอประโยคที่ว่าแม่น้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลยายเสียแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกอย่างในหัวพี่มันแบบเหมือนมันโล่งไปหมดเลยอ่ะคือเอาเอ้ยคือเอาพูดกันนินตรงๆนะคือพูดกันตรงๆคุยกันตรงๆคือเวลาฟังเรื่องเงี้ยมันก็จะมีว่าเหมือนเราดูหนังเราเดาหนังอะว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือไอพี่เนี่ยพอฟังไปสักพักนึงก็จะเอ้ยก็จะคิดในใจว่าก็คงจะเป็นอารมณ์เหมือนว่ายายเนี่ยคงล้มตอนแรกข้างบนแล้วตอนที่ไปนั่งปลายเตียงก็อาจจะเป็นวิญญาณยายแล้วก็เป็นวิญญาณยายลงเดินลงมาเออก็เดาประมาณนี้อะพูดตรงๆก็เดาประมาณนี้เฮ้ยมันหักมุมกว่านั้นอีกขนลุกเมื่อกี้ขนลุกแบบยันหัวเลยอ่ะ ผมก็เลยเคยถามน้องน้องวิ ก็ถามไปแล้วว่าเฮ้ยเราเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไง เออ น้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือผมเนี่ยสะดุดจริงแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเลยคือเขาหัวฟาดไปเลย คือไม่ใช่เบลอแล้วจำอะไรก่อนหน้านั้นไม่ได้นะคือจำอะไรก่อนหน้านั้นได้ จำได้หมดจำได้หมดแล้วเขาลื่นแล้วล้มไปแล้วผมก็ถามว่าแล้วรู้สึกตัวเมื่อไหร ่ บอกรู้สึกตัวคือตอนคู่ภัยเนี่ยเขามาถึงบ้าน ครับ เพราะว่าคือทางแม่น้องเขาก็บอกรีบแจ้งทางโรงพยาบาลเครียดเหมือนทางคู่ภัย คู่ภัยน่าจะเป็น169 ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ้าวแล้วไปโรงพยาบาลไหมเขาบอกว่าก็ไปโรงพยาบาลก็หัวก็แบบแตกไปเลยเย็บไปประมาณ7เข็มอ่ะ ครับไม่รู้ว่าไปโรงพยาบาลเดียวกับที่คุณยายเสียชีวิตด้วยหรือเปล่านะ อะไรนะครับเคยจริง ไม่รู้ว่าไปโรงพยาบาลเดียวกับที่คุณยายเสียชีวิตหรือเปล่าไง อ๋อไม่ครับคือเท่าที่รู้เนี่ยคือแม่เขาเนี่ยคือพาคือยายล้มแล้วอยากพาไปที่โรงพยาบาลประจำที่เขาคุณยายรักษาอะไรอย่างเงี้ย ก็คือที่มีประวัติอยู่ ใช่ ครับส่วนของน้องเราก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแหละเพราะมันน่าจะแค่ทำแผลเต็มที่ก็อาจจะมีเอ็กซเรย์นิดหน่อยของความกระทบกระเทือนเนาะโอ้ยนี่เนย เป็นเรื่องเวลผมได้เจอน้องเขากลับมาพอดีมันนั่งคุยกันธรรมดาแล้วน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ้าเหรอที่ช็อกเหมือนกันแล้วก็ผมก็ฟัง คือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องกับคุณแม่เนี่ยเจอวิญญาณคุณยายอีกไหม ผมไม่ได้ถามเรื่องนี้นะแต่น้องเขาก็ดูไม่ได้แบบตื่นสนุกอะไรอีกเลยนะ หรอ แต่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังกลัวนะผมบอกว่าแล้วผูกพันกับยายหรือเปล่า เออ บอกน้องก็เลยบอกผมก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เกิดอ่ะ ผมก็เอาเป็นว่าก็คือก็เป็นคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้องเด็กแหละก็ผูกพันแต่เท่าที่ฟังที่นินเล่ามาเนี่ยคือน่าจะเป็นไปได้ในกรณีที่ว่ายายพอยายล้มปุ๊บแล้วคือเอาพูดตรงๆคือคนชราคนแก่อาจจะน็อกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตไปเลยคือวิญญาณออกจากร่างแล้วคือคุณแม่ของน้องเนี่ยก็คือพาร่างของคุณยายเนี่ยไปโรงพยาบาลแต่ด้วยจิตด้วยวิญญาณเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวแล้วอยู่ที่บ้านจนน้องมาแล้วก็แกก็อยู่ในห้องของแกอย่างนั้นน่ะคือแกก็อาจจะไม่ได้คิดว่าแกเป็นผีแล้วก็จะอะไรหรอกก็คือแกก็อยู่ปกติของแกไงแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยไอตัวไม่ใช่สิต้องบอกว่าคุณยายเนี่ยมันรู้ว่าแกเสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะตอนที่น้องของเรารู้เรื่องพร้อมๆกันก็ได้ไงถึงหันไปเราไม่เจอเพราะเชื่อว่าแกคงไม่รู้ตัวโอ้โหคือโอ้ยเรื่องแรกคืนนี้ก็โอ้ทำขนลุกถึงหัวเลยจริงๆนะนินโหเล่าเรื่องดีจังเลยอ่ะเห็นภาพหมดเลยอ่ะคือไม่มีอะไรจะถามมากไปกว่านี้แล้วนะนิน ครับ โอ้ขอบคุณจริงๆขอบคุณนินที่มาเปิดหัวเรื่องแรกของค่ำคืนวันอังคารนี้เป็นแบบโอ้โหสยองเลยอ่ะโคตรขนลุกเลยนะวันหลังถ้ามีเรื่องราวอะไรอ่ะโทรมาฝากกันอีกคืออย่างนินเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของรุ่นน้องเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของคนในครอบครัวก็ได้เราก็เก็บรายละเอียดมาแล้วก็มาเล่าต่อแค่นี้คุณก็จะมี1เรื่องที่อยู่ในรายการเดอะช็อคเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหม โ อ้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับนินสำหรับค่ำคืนนี้นะอยู่กันไปยาวๆนะครับ ได้ครับ นะขอบคุณมากครับนินสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับ เรื่องที่มารออยู่เรื่องที่2ของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ผ่านมาสักประมาณ2ปีครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเป็นเรื่องราวของคุณเอกคุณเอกให้ชื่อเรื่องนี้ว่าชาปนกิจครับสวัสดีครับเอก สวัสดีครับ ได้ยินเสียงต้านชัดไหม ได้ยินครับครับ ชัดนะไม่ดีเลยนะไม่กล้องนะ ไม่ครับ โอเคตอนนี้ไม่ได้ใส่สมอท้องไม่ได้เปิดสปีกเกอร์ใช่ไหมครับ ไม่ครับ โอเคแล้วเอกฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหน ตอนนี้ปทุมธานีครับ ปทุมธานีฟังเดอะช็อคมานานหรือยัง นานเลยครับ นานแล้วแล้วเคยเล่ากับเดอะช็อคหรือเปล่า ไม่เคยเลย ไม่เคยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ใช่เป็นเรื่องแรกแล้วเจอกับตัวเอง เจอกับตัวเองด้วยตื่นเต้นไหมเวลาคิดว่าแบบตอนที่กำลังที่จะโทรแบบว่าติดต่อโทรมาที่เดอะช็อคเนี่ยตื่นเต้นไหม คิดว่าจะเล่ามาประมาณปีสองปีแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักที หรอโอ้งั้นเอาเป็นว่าแสดงว่าวันนี้มันเต็มที่แล้วมันต้องมีอะไรดนจิตดนใจให้เอกโทรมา นะ ใช่ อ ่ ะงั้นเรามาเริ่มเรื่องกันเลยครับชาปนกิจเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ผ่านมาเมื่อ2ปีเนี่ยมันเป็นยังไงครับเอก ประมาณ3ปีแล้วเดี๋ยวต้องแก้ชื่อไม่ได้เป็นชาปนกิจมันเป็นเหมือนกับการไปส่งน้องก็คือเป็นน้องที่รู้จักกันแล้วเหมือนกับน้องเขาเสีย ครับ ก็คือวันนั้นมันก็เป็นเหมือนกับวันธรรมดาของเราปกตินะ แล้วช่วงบ่ายเรื่องแล้วนะครับ ใช่แล้วประมาณช่วงบ่ายมีน้องก็โทรบอกว่าน้องคนนี้เขาเสียนะ ก็คือเป็นน้องที่เรารู้จัก ใช่เป็นน้องที่รู้จักก็คือเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เคยไปไหนต่อไหนด้วยกันแล้วทีนี้น้องเขาเสียน้องอีกคนหนึ่งก็โทรบอกไอ้เนี้ยเราก็เลยถามน้องๆที่อยู่กับเราว่าจะไปรดน้ำศพกันหรือเปล่า ครับ แต่น้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยบอกว่าไม่ไปไม่มีใครไปสักคนแต่ในใจเราอะคือในน้องก็เสียก็อยากจะไปรดน้ำศพน้องเขาแล้วไปฟังศพตั้งหนึ่งคืนก็ผ่านไปคืนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทีนี้เข้าคืนสุดท้ายก็คือคืนที่จะไปฟังสวดแล้วพรุ่งนี้เช้าเป็นวันเผา ครับ ก็คือเราก็ถามน้องกับเพื่อนๆที่อยู่กับเราว่าจะไปเผาน้องเขาไหมแต่พวกนี้บอกว่าไม่ไปกันซึ่งอันนั้นเราก็บอกไม่เป็นไรเราก็ทำงานตามปกติ อ๋อก็อาจจะเป็นเหตุผลเรื่องส่วนตัวติดธุระอะไรไปอ๋อ ใช่ก็คือพวกนี้เขาเหมือนกับเขาไม่อยากไปกันแต่เราในใจก็คืออยากจะไปเผาน้องเขาก็เหมือนกับว่าเราเคยอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพวกที่บอกไม่ไปอ่ะเขาเจอดีกัน แต่เขาไม่ได้บอกเรา เขาบอกเราตอนเรากลับมาตอนเช้าก็คือวันที่เขาจะเผาวันรุ่งขึ้น ครับ ก็คือเหมือนกับเขานอนกันอยู่ในห้องกันสามคนแล้วทีเนี้ยมันมีลูกหมาอยู่ข้างนอกอ่ะเพิ่งเกิดแล้วต้องเข้าใจว่าพื้นฐานลูกหมามันจะไม่สามารถเคาะประตูได้ เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เขานอนรวมกันที่ไหน ใช่เขานอนรวมกันกันที่ห้อง ที่ตอนที่ไปงานศพ ไม่ตอนที่ยังอยู่บ้าน อ๋อครับ ก็คือยังไม่มีใครตัดสินใจว่าจะไปกันแต่หลังจากที่เจอเรื่องราวกลางคืนเนี่ยตื่นเช้ามาทุกคนเลยต้องยอมไปกัน เขาเจออะไร เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นเสียงเคาะประตูสามครั้งเหมือนตอนกับน้องเขามีชีวิตอยู่เวลาน้องเขามาหาอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าห้องไม่ได ้ครับ จะเป็นเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกสามครั้งทุกคนขนลุกแล้วน้องหนึ่งในนั้นทักก็ว่าเฮ้ยน้องเขามาหาหรือเปล่าใช่คือมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกับกลิ่นน้ำอบกลิ่นอะไรมาแบบตลบอวนมากเลย คือหลังจากเคาะ3ครั้งแล้วเนี่ยก็มีกลิ่นน้ำอบเข้ามาในห้องเงี้ยหรอ ถูกต้อง อ๋อ น้องเล่าให้ฟัง ครับ แล้วหลังจากนั้นก็คือตอนเช้าเราก็เลยคิดกันว่าเราจะไปเผาศพน้องเขาแต่เราต้องคิดก่อนว่าจากปทุมธานีไปตาคีเนี่ยเราต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่ง ครับ แต่วันนั้นออกกันประมาณบ่ายโมงซึ่งที่เราคำนวณไว้ก็คือไปถึงงานศพน่าจะประมาณ3โมงครึ่ง อ๋อนั่นคือช้าสุดก็3ก็เอาเป็นว่า3โมงครึ่ง4โมงประมาณเนี้ย 3โมงครึ่งเนี่ยก็คงจะพระสวดกำลังจะเอาขึ้นเผา ครับ แต่ถ้าพื้นฐานตามบ้านนอกหรือตามต่างจังหวัดก็คือเขาจะเผากัน4โมงเย็น ครับ แต่วันนั้นวันเผาเป็นวันพระด้วยซึ่งน่าจะเฮี้ยน ครับ เราผ่านตรงนั้นไปแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าเราไปถึงปุ๊บทางเข้าอ่ะถ้าเราคิดสภาพเหมือนกับทางต่างจังหวัดถนนพังเลยถ้าเราขับรถเข้าไปมันคงจะขับประมาณ60-70ไม่ได ้ครับ แต่วันนั้นขับเข้าไปได้80-90ไปถึงวัดพอไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็ลงรถก็คือเราเห็นเขากำลังเผากันแล้วล่ะก็คือหลังจากสวดมอบพระตายอะไรกันเสร็จแล้วเราไปถึงปุ๊บก็คือร่างน้องเขาว่าอยู่ในเตาเผาแล้วแล้วถ้าเราคิดสภาพดูเหมือนกับเวลาเราปิดประตูเมลุไปแล้วอ่ะมันจะเหลือช่องเล็กๆให้เราดูถูกต้องไหม ครับ และทีนี้น้องเขาเหมือนกับว่าน้องที่ไปด้วยอ่ะเหมือนกับว่าเพื่อนกันอ่ะเขารอเพื่อนเราก็ยืนอยู่แถวหลังญาติน้องเขาแล้วทีนี้ไอ้น้องที่มากับเราอ่ะเหมือนกับว่าประตูเมนะเปิดออกมาให้น้องเขาแบบว่าเจอกัน หื มแล้วทีเนี้ยไอ้น้องคนที่ไป หมายถึงว่าประตู เ นี่ย เพื่อนเขาอะ ประตูเนี่ยมันปิดไปแล้ว ก็คือประตูสำหรับปิดแล้วแล้วเขาเหลือช่องเล็กๆไว้ให้ดู มันก็จะเป็นเหมือนประตูบานเล็กๆเอาไว้จ่องดู มันก็จะเหลือช่องเล็กๆแล้วก็เป็นไฟกำลังเผาแต่ถ้าเราคิดสภาพดูแล้วก็คือปกติถ้าเราเผาศพไฟต้องท่วมล่างถูกต้องไหม ใช่ครับ แต่วันนั้นไฟไม่ท่วมล่างมันก็ไฟอยู่ขอบข อ บแล้วพอเพื่อนน้องคนนี้ที่เขาเป็นเพื่อนกันน่ะเหมือนเขาไปส่งก็คือเหมือนกับว่าเขาโดนผลักเข้าไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าใครผลัก อยู่นี่ก็คือเหมือน ร วดไป แล้วญาติเขาอยู่ข้างหน้าคนเยอะๆเลยแล้วเหมือนกับน้องเขาโดนใครผลักขึ้นไปก็ไม่รู้แล้วไปยืนอยู่หน้าประตูแล้วอยู่ดีสับเลอเปิดประตูใหญ่ออกมาแล้วมองเห็นหน้าเพื่อนทัดมากเหมือนกับเพื่อนนอนยิ้มให้อยู ่ แต่คือในตอนนั้นเราไม่ได้เห็นเพราะเราอยู่แถวหลัง ครับ ซึ่งพอหลังจากเจอเสร็จปุ๊บน้องเขาเห็นน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่ามาส่งนะเพื่อนไฟก็เหมือนกับว่าจากที่อยู่ขอบขอบอะเผาล่างลงบึ้มเหมือนจะ ปิด บ ้าน เล ย แล้วเขาปิดประตูแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยกลับ ครับ แต่ตอนกลับเนี่ยหลังจากที่เราเดินออกมาจากเมนเราก็ทักบอกคนในกลุ่มว่าอย่าทักนะแต่ที่พีคที่สุดก็คือหนึ่งในกลุ่มอ่ะดันไปเรียกน้องเขาว่าถ้าอยากกลับให้ขึ้นรถกลับกับพี ่ แล้วหลังจากที่เราขับรถออกจากวัดอ่ะเหมือนกับวัดทางที่ขาเข้าเราอ่ะขาออกมันก็ควรจะต้องขับออก90ถึง80ได ้ครับ แต่เราต้องขับออก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับเราคามออกมา อ้าวทำไมอ่ะ เป็นทางที่พังมาก ไม่เหมือนเดิมงี้หรอ เป็นทางที่ไม่เหมือนกับเราขับเป็นปกติเลย คือทางเดียวกันกับตอนที่เข้ามา ถูกต้อง แต่ตอนออกไปที่เข้าม าแล้วสองฝั่งคือถนนเละมาก อ๋อ เหมือนกับว่าเป็นรอยที่ว่าเพิ่งจะสกัดหินออกเสร็จ ครับ ทั้ง ที ่สองฝั่งเลย ทั้งนั้นที่ตอนวิ่งมาก็ไม่ได้มีการก่อสร้าง ถูกต้องตอนวิ่งมาไม่มีการก่อสร้างแล้วก็ไม่มีทางแบบว่าติดป้ายประกาศว่าเครื่องจักรกำลังทำงาน อ๋อ เราสามารถขับเข้าไปได้ประมาณ70 80 90ปกติเลย ก็คือเอาง่ายๆว่า ต้องคานออกมา ทางเข้ามาก็เป็นทางลูกรังต่างจังหวัดนั่นแหละ เป็นทางลาดปูนเหมือนกับว่าเขากำลังจะทุบทำใหม ่แต่เขาหยุดทำงานไม่เห็นเครื่องจักร ใช่ไม่เห็นเครื่องจักรไม่มีป้ายบอกแต่เราขับเข้าไปได้แบบไวมากแต่ขาออกคือแบบน่าตกใจว่าทำไมออกไม่ได ้ครับ แล้วผ่านจากตรงนั้นมาร้านกินข้าวที่ลพบุรีเหมือนกับน้องเขามาส่งก็คือเรามากินข้าวแล้วเนี้ยน้องในกลุ่มที่มากับเราเขามาเอาของที่รถถ้าเราคิดสภาพถ้าเราไม่เสียบกุญแจรถอะแค่เปิดประตูรถหน้าปัดไมค์รถจะไม่ตีกลับเอง ครับก็คือระบบไฟฟ้าจะไม่ทำงาน ก็คือถ้าเราเสียบกุญแจปุ๊บระบบไฟมันจะทำงานก็คือมันจะตีหน้าปัดไปรอบนึงแล้วก็ตีกลับมา ครับ ตอนนั้นก็คือแค่มาเปิดเอายากลายเป็นว่าหน้าปัดตีกับแต่ที่พีคจริงๆคือช่วงท้ายที่เราเจอกันก็คือวันนั้นเป็นวันพระ ครับ หลังจากที่กลับมาจากร้านอาหารนั้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราทักคนในรถว่าเราซื้อของไม่ไหว้พระที่บ้านกันดีไหมก็ทุกคนบอกไม่แต่เราก็คืออยากจะไหว้พระเหมือนกับว่าน้องเขาตามมาพอหลังจากมาซื้อพวงมาลัยไหว้พระเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับมีเสียงอะไรเคาะรถอะดังปึ้งเหมือนกับน้องเขาตามมาเตือนอะไรเราสักอย่างแต่เราไม่ฟังเราก็ขับรถกันปกติ เคาะนี่คือเคาะตอนวิ่งอยู่รถวิ่งอยู ่เคาะตอนรถวิ่งอยู่หลังจากที่พวงมาลัยเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านคือได้ยินเสียงเคาะเหมือนเราเคาะฝากระโปรงรถดังปึ้งอยู่ข้างหลังแล้วเรากำลังขับรถอยู่แล้วขับไปสักพักเหมือนกับว่าน้องเขามาเตือนว่าอย่าขับไปนะให้จอดดูหน่อยแต่เราไม่จอด ครับ กลายเป็นวันนั้นโดนชนกันชนหน้าหลุดออกอยู่ดีไม่รู้มีมอไซค์ที่ไหนก็ไม่รู้ขี่มาเกี่ยวเอากันชนหน้าแบบอยู่ดีก็หลุดออกเลย ครับ หลังจากจบตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ตามมอไซค์ไม่ทันละเราก็เลยกลับไปที่บ้าน ไปถึงที่จอดรถสิ่งที่เจอกับตัวเองแล้วพีคที่สุดก็คือขวดน้ำที่ห้อยอยู่แต่ขวดน้ำไม่ตกลงพื้นแต่เราได้ยินเสียงขวดน้ำตกลงพื้น เดี๋ยวนะอันนี้คือขวดน้ำยังไงนะห้อยอยู่ยังไง ขวดน้ำคือห้อยไว้อยู่ที่เหล็กตรงที่จอดรถ ใส่ถุงไว้แขวนไว้ ที่ 1.2 ลิตรอ่ะ ก็คือใส่ถุงแขวนไว ้ก็คือมันเป็นน้ำที่แขวนไว้เป็นขวดน้ำที่ว่าแขวนไว้เฉย ๆอ๋อ ก็คือพอเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราจะมองเห็นขวดน้ำนี้ได้เลยหลังจากที่เราเดินออกจากรถแล้วเหมือนกับเสียงที่เคาะรถเหมือนตอนที่เราได้ยินเหมือนเสียงเคาะรถอ่ะดังปึ้งแต่ขวดน้ำไม่หล่น อ ันนี้เรารู้ได้เลยว่าเหมือนกับน้องเขามาส่งแล้วก็กลายเป็นจากที่คนไม่กลัวผีกลายเป็นวันนั้นก้าวขาไม่ออก แล้วทำยังไง ก็คือหลังจากนั้นก็คือบอกน้องเขาว่าอ่ะมาส่งพี่แล้วพี่ขอบคุณที่มาส่งพี่เรื่องราวจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยเรื่องก็มีประมาณนี ้ครับนี่ย้อนกลับไปถามนะคือ uh-huh. ไอ้ตอนที่ขับรถออกมาจากวัดเนี่ยเหตุผลที่ทำไมเราถึงขับรถได้10หรือ20อะคิดว่ายังไง ก็คือถนนพังมาก แล้วหมายถึงว่าในมุมของที่ว่าเชื่อว่าน้องเขาขึ้นมาอยู่บนรถด้วยแล้วทำให้รถมันหนักช้าลงหรือว่าเขาไม่อยากให้เรากลับหรือยังไง เหมือนกับว่าขาไปอะเราไปบ่ายโมงแล้วทีนี้ไปถึงวัดมันก็ประมาณบ่ายสามครึ่งเหมือนกับน้องเขาเหมือนกับว่าเราพูดตลอดทางว่าพี่กำลังไปส่งนะรอพี่แป๊บหนึ่ง อ๋อคือจะอธิบายว่าเหมือนว่าตอนไปเนี่ยมันเร็วกว่าปกติที ่ สมควรจะเป็น ซึ่งไปตาคีอย่างน้อยใช้เวลาต้องสองชั่วโมง ครับ ไปแล้ว ก็คือจะบอกว่าแม้กระทั่งถนนที่มันพังเนี่ยเราก็ยังไปได้เร็วกว่าปกติ ถูกต้อง ซึ่งถ้าบอกว่า ทางทางเลย ซึ่งถ้าว่าตอนกลับนั่นแหละคือสมควรที่จะเป็นเวลาจริงๆที่เราขับรถก็คือขับได้แค่10 20แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่น้องเขามาหามาส่งเนี่ยคิดว่าในกลุ่มเรามีอะไรติดค้างหรือว่าเคยสัญญาอะไรกับเขาไว้หรือเปล่า ก็คือเพื่อนของน้องที่ไปกับเราอ่ะเป็นเพื่อนกันเขาสัญญาว่าเขาจะเหมือนกับว่ารักกันตลอดไปอย่างเงี้ย คือเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนสนิทกัน ส่งกัน ครับก็เหมือนว่าคือเขาก็ช่วยให้แบบว่าเรามาเร็วขึ้นได้มาที่งานศพตอนกลับ ใช่ๆ ก็เรียกว่าคุ้มครองแล้วก็ไปส่งจนกระทั่งทุกคนถึงบ้าน ใช่ แล้วหลังจากนั้นมีการเข้าฝันหรือว่ามาให้พบให้เจออะไรกันอีกไหม ก็หลังจากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลย ก็ ไม่เคยเจออะไรเลย ครับก็คือเหมือนว่าเขามาส่งเสร็จเขาก็ไปตามทางของเขาไปสู่สุคติเป็นที่เรียบร้อย ใช ่ครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะ ครับ ขอบคุณมากนะครับเอกโทรมาเล่าคือฟังว่าเล่าเรื่องแรกเนี่ยแต่ดูไม่ตื่นเต้นเลยนะโอเคเลยล่ะวันหลังถ้ามีโอกาสเจอเรื่องของใครหรือว่าไปพบเจออะไรมาอีกเนี่ยโทรมาเล่ากันอีกนะ แต่มันมีอีกเรื่องนึงพอจะมีเวลาสั้นๆไหมเอ๋ยวันนั้นไปเจอกับตัวเองอีกเรื่องนึง ยาวไหมยาว มาม ันยาวมากไหม โซลินไม่ยาวไม่ยาวนิดเดียว นิดเดียวผมให้โอกาสนิดเดียวนะ เหมือนกับเราขับรถกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพแต่วันนั้นประมาณตีสี่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเราขับรถมาถ้าเป็นทางโซลินนะเส้นนั้นเขาเรียกเส้นประสาทก่อนที่จะถึงประสาทเราขับรถมาประมาณ120แต่วันนั้นเป็นถนนโล่งๆเลยไม่มีรถเลยแต่มีหมานอนอยู่ไปเหยียบหมาซึ่งถ้าเราเหยียบหมารถเรากันชนต้องพัง ก็คือ หมาตอนนั้นเหมือนกับนอนแบบว่าเหมือนกับหมามันยังไม่ตายอ่ะ หมายถึงว่า เราเหยียบไปปุ๊บแล้วเราหาหมาไม่เจอ คือพอเราทับไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทับแล้วจอด เรารู้สึกว่าเหยียบหมาเลยแล้วจอดแต่กันชนไม่แตกไม่หัก แล้วเขาไม่เจอซากหมา แล้วก็ไม่เจอซากหมาพอมองกลับไปไม่เจอซากหมาแล้วก็ในแวะพักนอนแถวบุรีรัมย ์ครับ ตื่นเช้ามาก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยทำให้เราเหมือนกับว่าคิดไปว่าเมื่อคืนเราชนหมาจริงหรือเปล่า แล้วคิดว่าเพราะอะไรอ่ะ ก็คือปกติวิ่งเส้นนั้นยังไม่เคยเจอหมานอนอยู่แต่ไม่เคยเจอหมาเลยแต่อยู่ดีคืนนั้นชนหมาก็กลายเป็นเหมือนกับว่า ตื่นเช้ามาเหมือนหมาตัวนั้นให้โชคเราเราถูกหวย อ๋อก็คือเหมือนว่าเขามาให้โชคเหมือนทำมาทัก เหมือน อ๋อเพื่อให้ทำบุญให้เขางี้ป่ะ ใช่ใช่ผมงวดเร็วๆนะที่ออก2332อ่ะที่ทั้งบนทั้งล่างเลย อ๋อก็คือออกเป็นทะเบียนรถเรา เขามาให้โชค หรือเปล่าเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถเราหรือเปล่า ใช่เลขทะเบียนรถเลย อ๋อก็คือเหมือนเขามาให้โชคนั่นแหละก็คือมาทักให้รู้ว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรกับรถแล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้โชคปุ๊บเราก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาประมาณนี้ ประมาณนี ้อ๋อก็คือเรื่องขับรถทับหมาชนหมาที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็หลายเรื่องนะคืออย่างเงี้ยถือว่าเอกโชคดีถือว่าเขามาให้โชคแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยมาไม่ดีมาเพื่อจะทำให้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นตัวตายตัวแทนไงไงก็เวลาขับรถเนี่ยเขาบอกว่าขับต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเจอหมาเจออะไรเนี่ยอย่าหักหลบนะเขาให้ชนให้ทับคือไม่ได้ใจร้ายนะแต่ว่าเราต้องเซฟตัวเราไว้ก่อนเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นหมาจริงๆก็ได้หรือจริงๆมันอาจจะเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีที่เขาเรียกว่าดลบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุให้เราเสียชีวิตเป็นตัวตายตัวแทนก็ได้ไงถูกไหมโอ้ก็ประมาณนี้นะครับไงคืนนี้ขอบคุณมากนะครับเอกกับเรื่องเล่าที่เล่าให้ฟังนะเรื่องที่ของรุ่นน้องเนี่ยที่เสียชีวิตนะไงก็แสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะครับ ครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอก ครับ ตอนนี้อีกหนึ่งสายมารอเป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณเพชรเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาประมาณสัก5ปีครับคุณเพชรให้ชื่อเรื่องว่าของป่าครับสวัสดีครับเพชรครับ สวัสดีครับผม โอเคเพชรได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหม ฮัลโหลครับ ฮัลโหลได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหม ชัดครับได้ครับได้ ชัดนะตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยเพชร เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่นครปฐมครับ อยู่แถวนครปฐมขอโทษนะถามระลับโลสักนิดนึงเป็นพี่รปภ.นี่ดูแลหมู่บ้านดูแลโรงงานหรือว่าอะไรยังไง อ๋อโรงงานครับผมโรงงาน โรงงานนี่คือยังเปิดตามปกติใช่ไหม ใช่ คือยังมีคนทำงานอยู ่ครับผม โอ้ก็อย่างที่ผมพูดไปต้นรายการแหละบอกว่าโอ้ยเรื่องกักตุนสินค้าเนี่ยเพิ่งไปกลัวกันเพราะว่าสายการผลิตทั้งหลายเนี่ยเขายังทำงานกันอยู่ปกติถูกไหมเพชร ใช่ครับ เอออย่าเพิ่งไปรีบกักตุนการรีบกักตุนเนี่ยของมันจะแพงเออบอกไว้ก่อนเออเนี่ยเห็นไหมเพชรทำงานอยู่บอกเลยว่ายืนยันเลยว่าตอนนี้เขายังทำงานกันอยู่เขาไม่ได้หนีไปไหนเออนะแล้วตอนนี้อยู่ป้อมหรือว่านั่งโต๊ะ ฮัลโหลพี่ได้ยินผม ได้ย ิน ไหมครับได้ยินครับตอนนี้เพชรอยู่ป้อมหรือว่านั่งโต๊ะหรือว่ายังไงเดินตรวจอยู ่อ๋อตอนนี้ผมอยู่ข้างหลังครับผมข้างหลังโรงงานครับผม อยู่คนเดียวป่ะ จะเล่าเรื่องเนี่ยครับผม อยู่คนเดียวป่ะไม่อันตรายนะ ไม่ครับอยู่คนเดียวคร ับ โอเคงั้นมาเริ่มเรื่องเลยครับเพชรเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผ่านไปแล้ว5ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเป็นไรครับ ก็คือประมาณ5ปีที่ย้อนไปนะ ครับ คือมันมีวันหนึ่งผมและพ่อผมแล้วก็พี่ชายผมวันนั้นฝนตกด้วยครับช่วงนั้นฝนตกด้วยคิดว่าจะไปหาหน่อไม้กันก็คือว่าตื่นประมาณตีห้าพี่ตื่นตีห้าก็ไปหาหน่อไม้ตามปกติ ครับ ก็ระยะทางก็ประมาณ10 กิโลกว่าจะถึงที่เป้าหมายที่จะไปพี่ คือตอนตีห้ากว่าๆเนี่ยเท่ากับว่าเขาเรียกว่ามันเริ่มเห็นฝ่ามือตัวเองแล้วมองเห็นรายละเอียดของพื้นที่แล้วถูกไหม ใช่ครับผมก็คือเตรียมข้าวของกับข้าวน้ำอะไรต่าง ๆครับ ก็เดินไปพอถึงจุดที่จะขึ้นไปหาหน่อไม้อ่ะพี ่ครับ ก็หาตามปกติครับผมหาตามปกติพอประมาณตกช่วงเย็นนะพี่ประมาณได้ประมาณ6 โมงอ่ะพี ่ครับ ครับผมประมาณ6 โมงก็คือว่าเริ่มได้หน่อไม้เยอะขึ้นผมก็เป็นคนที่แบกหน่อไม้หนักมากกับประมาณ100 กิโลกว่าพี ่ครับ ก็คือช่วงนั้นก็ฝนก็ตกนะพี่ปกติมันตอนที่ไปยังไม่ตกนะพี่ก็ช่วงประมาณ6 โมงฝนตกหนักมากก ็ ผมก็หาหน่อไม้จะกลับแล้วช่วงนั้นจะกลับแล้วประมาณ6 โมงนะพี่ เสร็จแล้วรู้สึกว่ามันทางที่เราจะกลับว่ามันเป็นแบบมันมืดเร็วอ่ะพี่นี่แค่หกโมงมันก็มืดแล้วอ่ะแป๊บเดียวอ่ะมันมืดรู้สึกว่ามีคนแบบมันดึงกระเป๋าข้างหลังผมเพราะว่าผมอยู่คนสุดท้ายกับพ่อกับพี่ผมเดินไปข้างหน้าพี ่ครับ ผมก็อยู่คนสุดท้ายแล้วก็แบกหน่อไม้100กิโลอ่ะหน ัก รู้สึกมันดึงข้างหลังพี่ดึงผมก็เดินไม่ได้ช่วงนั้นผมก็เรียกพี่ชายก็ไม่ได้ยิน คือลักษณะการดึงนี่คือไม่ได้กระตุกแต่ดึงไว้เลย ใช่ๆพี่คือดึงแบบขยับไม่ได้พี่ดึงทั้งนั้นที่ผมก็เคยแบกนี้เป็นประจำนะพี่ก ็ คือแบกตามปกติถึงไม่เป็นไรเดินปกติแต่วันนั้นฝนตกด้วยประมาณฝนตกหนักมากพี่แล้วเส้นทางตรงนั้นมันลื่นมากพี ่ แล้วเขาก็ดึงตอนนั้นผมก็พยายามสะบัดนะพี่สะบัดพยายามห้ามให้มันหลุดนะพี ่ ตะโกนเรียกพี่ก็ไม่ได้ยินตะโกนเรียกพ่อก็ไม่ได้ยิน ครับ เสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครดึงข้างหลังเนี่ยผมหันไปแค่นั้นนะพี่โอ้โหพี ่ มันเป็นเงาของคนนะพี่เป็นผู้ชายนะรูปร่างแบบตัวใหญ่อ้วนๆหน่อย ครับ แต่ว่าก็คือฝนตกไงมีฝนตกมองไม่ค่อยเห็นมันมืดไงเพราะว่ามันเป็นป่าในป่า ก็คือมันจะมืดแล้วแล้วบวกกับความครึ้มของฝนแล้วก็ป่าด้วย ใช่ครับมันรู้โอ้มันมืดมากพี่มันดึงผมขยับไม่ได้เลย คือเห็นระยะไกลไหมที่เขาดึงอ่ะที่เห็นตัวเขาอ่ะ ไม่พี่ก็อยู่ชิดๆกันนี่แหละก็อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาดึงกระเป๋าที่ใส่หน่อไม้ไ ปเปรียบเทียบว่าคือมันคือช่วงแขนหนึ่งที่ดึงถูกป่ะ ใช่พี่ใช ่ทำไงอ่ะ เสร็จแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยข้าขอตามไปด้วยบอกเนี่ยพี ่ พูดนี้กับหนูเลยจริงๆพี่ผมไม่ได้โกหกนั้นจริงม ัน บอกว่าข้าขอตามไปด้วยมันพูดอย่างนี้เลยพี ่ มันเหมือนได้ยินเสียงแล้วฝนก็ตกหนักฟ้าก็ร้องโอ้โหพี่แล้วพี่อยู่จังหวะนั้นนะพี่ตรงนั้นนะมันไม่ใช่โคลนนะพี่มันเป็นหินนะแต่ว่ามันกลายเป็นโคลนหมดแล้วพี่เป็นเม็ดโคลนอย่างเงี้ยแบบเหมือนมันจมไปเลยอะพี ่อ๋อ ผมจมไปครึ่งตัวพี ่หุย ครึ่งตัว เหมือนถูกดูดลงไปนะ เหวมันจะขึ้นพวกผมจะขึ้นเนินเนี่ยจะขึ้นภูเขาขึ้นไปเนินข้างบนเนี่ยจะกลับบ้าน ครับ แต่จังหวะขึ้นมันเป็นเหวลึกลงประมาณโอ้โหลึกเหมือนกันพี ่ ทีนี้พี่ชายผมสังเกตว่าทำไมน้องมันไม่ตามมาตะกี้มันอยู่ข้างล่างเนี่ยตะโกนผมก็แบบทำท่าตะโกนนะพี่เสร็จแล้วพี่ชายผมเห็นพี่ชายก็วิ่งลงมาช่วยอ่ะพี ่ วิ่งลงมาช่วยแล้วก็ดึงกระทากไม่ขึ้นนะพี่คนนิดเดียวนะพี่แต่ดึงไม่ขึ้นนะเพราะมันดึงกระสอบไปข้างหลังอ่ะ อ๋อ มันเป็นเงาคนเนี่ยพี ่เงาคนเขาก็ยังดึงอยู่เหรอ ใช่ใช่เลยอ่ะใช่ เขายังดึงอยู่เหรอ ดึงไม่ปล่อยอ่ะคือดึงกระสอบไปอ่ะแล้วผมก็ลุกขึ้นไม่ได้อ่ะพี ่ครับ ครับเสร็จแล้วก็พ่อเขาวิ่งลงมาอีกพ่อเห็นพ่อเขาวิ่งลงมาอีกพ่อเขาช่วยกันดึงสองคนดึงจากโคนเนี่ยมันไม่ใช่โคนพี่มันเป็นหินเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก ็ คือช่วงนั้นมันเป็นโคนเขาดึงตัวผมดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นพ่อก็ดึงไม่ขึ้นพี่ก็ดึงไม่ขึ้นทีนี้พ่อผมอะไอจุดตรงนั้นอะพ่อผมรู้จักว่าจุดตรงนี้ต้องมันมีคาถาอยู่สามคาถาพี ่ครับ พ่อผมเขาพูดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้หรอกเขาพูดอะไรอ่ะเสร็จแล้วเขาเอาไอ้พวกอะไรพริกขี้หนูอ่ะพริกขี้หนูแล้วก็ดินน่ะแล้วก็มีข้าวด้วยขยำแล้วก็เปี้ยงใส่ตรงโคนน่ะพี ่ เปี้ยงใส่ตรงโคนปุ๊บก็ยังดึงไม่ขึ้นอีกทำยังไงก็ถ้าดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นก็เหมือนมันกดไว้อ่ะทีนี้ผมหันจังหวะหันหลังไปอ่ะพี่หันหลังไปปุ๊บ เราหันไป โอ้พี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่เป็นลุงคนหนึ่งรู้สึกว่าลุงมองหน้าแบบเห็นหน้าแล้วพี่เป็นลุงอายุประมาณสัก50กว่าเนี่ยประมาณ50กว่าก็คือเขาอยากได้ตัวผมอ่ะเขาอยากได้ให้ที่อยู่ด้วยเนี่ยแนวนั้น เราเห็นเราทำไง ทีนี้ผมก็เลยบอกเขาไม่ได้ ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ผมไม่เอาผมบอกเงี้ย คือเราหันลงไปตอนที่พี่กับพ่อกำลังยื้ออยู่เราหันลงไปบอกลุง ใช่ไม่มีใครเห็นแล้วไม่พ่อพี่ผมไม่เห็นผมเห็นคนเดียวผมคนเดียวเห็นผมคนเดียวคุยกับเขาอยู่จังหวะที่ฝนตกเพราะว่าพ่อผมเขาใช้เชือกดึงผมขึ้นมาเขาลงไม่ได้ไงมันลึกไง ครับ เขาช่วยกันดึงอะพี่ดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นทีนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเขาจะปล่อยให้ผมมาทำบุญตรงนั้นจุดตรงนั้นน่ะเอาไก่อะไรไก่อะไรพวกนี้ทำบุญที่เขาอะเขาเป็นสัญญาผมบอกเอาโอเคได้ผมจะทำให้เสร็จแล้วเขาก็เลยปล่อย ครับ พี่ดูนะจังหวะที่เขาปล่อยอ่ะพี ่ ไม่มีฝนตกเลยสักเม็ดเดียวฝนก็ไม่ตกโอ้ฝนก็ไม่ตกพี่คนก็ไม่มีพี่ชายอะไรของผมก็ตกลงเขียวแต่ตามปกติมันคือว่าจังหวะที่เราดึงมันใช้แรงไงพี ่ครับ แล้วมันสะดุดออกไปอ่ะเออใช่ อ ๋ อ เป็นอย่างนั้นพี่จริงๆนะพี ่ เออเป็นอย่างนั้นเลยใช่ผมก็รู้สึกเอ้าเฮ้ยทำไมไม่เจียกไม่อะไรจังหวะที่ฝนตกโอ้จังหวะนั้นฝนตกมากพี่ประมาณทุ่มนึงเวลาก็คือทุ่มนึงเรายังไม่ได้กลับเลย ครับ พี่คิดดิทุ่มนึงอ่ะอยู่ในป่าพี่ลองคิดดิ อ ื มแล้ว เนี่ยพี ่แล้วพอหลังจากนั้นน่ะได้คุยอะไรกับพ่อคุยกับพี่มั้ย ใช่พี่หลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปตามปกติขึ้นไปคือแบบไม่หนักไม่อะไรเบาๆพี่เหมือนกับแบก อ๋อก็เราเคยสะพายเคยถือแล้ว ธรรมดาจาก100กิโลเออขึ้นไปจากเนินนั้นน่ะตรงนั้นน่ะจุดตรงนั้นน่ะก่อนหน้านี้ก็คือหนักไงพี่เขามันกด ยื้อไว ้อ่ะพี่คือหนักอื้อหนักมากฝนก็ไม่ตกพี่ลองคิดดูฝนก็ไม่ตกพี่คนก็ไม่มี แล้วถามก่อนแล้วคือตอนนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกเราเห็นทั้งฝนเห็นทั้งโคลนเห็นลุงแล้วพ่อกับพี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่มีฝนตกด้วยป่ะ อยู่พี่อยู่ฝนก็ตกฝนตกฟ้าร้อง ก็คือเท่ากับว่า โอ้ดังมากพี่จริง เท่ากับว่าตอนนี้หลังจากลุงนั่นปล่อยไม่มีฝนทั้งสามคนก็ไม่เปียกเนี้ยหรอ ใช่เลยผมใช่พี่คือผมบอกผมสัญญาว่าผมจะทำบุญให้เขา Oh. เขาปล่อยนะพี่เออเขาปล่อยจังหวะเขาปล่อยฝนก็ไม่ตกก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ร้อน oh. คืนก็ไม่เปียก ครับ เออแค่แบบฟ้ามืดคืนเฉยๆพี่ ก็คือเท่ากับว่าตอนที่พ่อทำพิธีเสร็จเขาก็ยื้อเราเสร็จพอเราหันลงไปดูคราวนี้ก็เห็นว่าเป็นลุงเราก็เหมือนเราเจรจากับเขา เออเขาคุยกับผมนี่แหละเขาบอกพวกจังหวะเขา คุย ตอบไว้ไง พูดกันนี้เลย จะเอาผมไปเขาบอก อ๋อ ผมบอกไม่ได้ผมต้องดูแลพ่อแม่ผมถ ้ าอย่างนั้นเองต้องเขาบอกว่าเองต้องมาทำบุญให้ข้าจะปล่อยเอง มันก็เหมือนฟุ๊บทุกอย่างหายไปหมดเลย ใช่พี่นี่ทุกอย่างคือไม่มีฝนตกไม่มีฝนไม่มีที่คนไม่มีอะไรตามปกติ แล้วพอกลับไปถึงบ้านเสร็จสามคนนี้นั่งคุยกันไหมว่าเมื่อกี้เราเจออะไร ใช่พี่ไม่พอขึ้นเนินไปใช่ไหมพี่พอขึ้นเนินไปปุ๊บผมยังมองเห็นลุงเขายังอยู่ตรงหลุมนั่นเลยตรงนั้นน่ะ คือไม่ได้หายไปแต่เขาปล่อยแล้วเขาก็อยู่ที่เดิม ใช่แต่ว่าพ่อกับพี่ผมไม่เห็นพ่อกับพี่ผมคนเดียวเห็นทุกอย่างทุกอย่างว่าฝนไม่ว่าที่โคลนผมเห็นหมดเลยแต ่ พี่ชายกับพ่อผมยังไม่เห็น แล้วเล่าให้เขาฟังแล้วเขาว่าไงอ่ะ เขาก็ว่าเออจุดตรงนั้นน่ะเขาบอกเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วมี ครับ มันเป็นลุงคนหนึ่งเขาเนี่ยไปหาหน่อไม้เนี่ยครับแล้วเขาก็ได้เสียชีวิตตรงนั้นแล้วก็อยากกลับบ้านกลับไม่ได้ประมาณนั้น อ๋อเพราะว่าคือเท่าที่ฟังเนี่ยตอนแรกเหมือนอยากจะไปด้วยแต่สุดท้ายคือเหมือนจะให้มาอยู่เป็นตัวตายตัวแทนแหละตัวเองจะได้หลุดอ ย่างนั้นเลยใช่เลยใช่ แล้วทีนี้ถามต่อไปอีกตอนที่พ่อเนี่ยเอาอะไรนะเอาดินเอาข้าวเอาพริกมาปั้นๆแล้ว เครื่องไปปั้นๆใส่จุดที่ดึงกระสอบ ผมอ่ะพ่อทำพิธีอะไร เล่นร่อนอะไรพวกนี้ไงสามารถทำได้ไงพี ่พ่อคือเขาทำพิธีอะไรเพื่อเหมือนเป็นเครื่องเส้นให้ผีเล่นร่อนเนี่ยหรอ ใช่พ่อมันก็รู้ไงพ่อเขาหาหน่อไม้มา20กว่าปีรู้วัดคืออะไรคืออะไร ครับ ก็คือแต่ผมแปลกใจทำไมไม่มีฝนไม่มีที่โคนเนี่ยแหละพี่ผมแปลกใจมาก อันนี้ก็แปลกนะคือ เพราะว่า ครับ ตอนที่มันจะเกิดเรื่องเนี่ยคือตอนที่เขากดผมเนี่ย ฝนก็ตกหนักมากเลยนะพี่เสื้อผมก็เปียกหมดเลยนะผมรู้สึกได้เลยรู้เลยใช่เลย ก็คือ พอเสร็จแล้วเนี่ย อ๋อยังไง พอเสร็จแล้วอ่ะทำไมตัวผมไม่เปียกอะไรประมาณนั้นนะพี ่ก็คือจริงก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ที่เขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเขาเรียกบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในป่าคือยิ่งเขาอยู่นานเท่ากับว่าเขาก็เหมือนว่าเขาบำเพ็ญตนเขาสามารถมีอิทธิฤทธิ์ทำอะไรได้นั่นแหละแล้วเขาก็อยากให้เราไปอยู่ด้วยแต่พอเหมือนว่าเราพูดแลกเปลี่ยนทำข้อตกลงกันแล้วเขายินยอมเขาก็ปล่อยแล้วกลับมาได้ทำให้เขาเปล่า ทำซื้อไก่ให้ตัวนึงแล้วก็ซื้อเหล้าแล้วก็ทูบอะไรเอาไปถวายจุดเกิดเหต ุ อ ่ะครับแล้วเท่ากับว่าแล้วเรายังใช้เส้นทางเดิมไปหาหน่อไม้ไปหาของป่าอีกไหม ก็ตามปกติผมคิดว่าจังหวะนั้นน่ะผมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าผมไปขี่นี่แหละพี่ไปขี่ไปต้นไม้อ่ะไปขี่ต้นไม้นั้นน่ะแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นผมคิดน ี้ก็ไม่ได้ขอเข้ามาป่ะ ไม่ได้บอกเขา ไม่ได้ขอเข้ามาเขาเปล่า อะไรนะครับ ไม่ได้ขอเข้ามาเขาหรือเปล่า ผมไม่ได้ขออะไรเลยพี ่โอ้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาโกรธด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอ้เรื่องตื่นเต้นมากเลยถ้าเป็นผมติดอยู่อย่างนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะอ๋อ ครับผมนี่เกิดจริงนะพี่ครับผม อ๋อก็โอ้ถ้าอยู่ตรงนั้นฟังดูเราเล่ามาก็ด้วยน้ำเสียงวิธีการเล่าก็มันเป็นเรื่องจริงแหละพี่เชื่อว่าในป่าไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆคนไม่ไปไม่เจอไม่รู้หรอก ไม่รู้หรอกครับมันเป็นเรื่องจริงพี่ก็คือ ครับ โอ้โหผมกลัวที่สุดก็คือการที่ผมหันไปคุยกับเขานี่แหละทั้งที่ผมไม่รู้จักเขา ไม่คนลุก แต่ว่าเห็นแบบตัวเป็นเลยพี่หน้าตาตามปกติ ครับ เป็นลุงแก่อายุประมาณ55นี่แหละพี ่ครับอ๋อก็ประมาณนี้นะวันหลังถ้ามีเรื่องราวอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นในป่าเกิดขึ้นตามต่างจังหวัดเนี่ยโทรมาเล่าอีกนะเพชรนะบอกเพื่อนบอกฝูงโทรมาเล่ากันก็ได้นะครับ ครับผม ไงครับไงคืนนี้เดอะช็อคอยู่เป็นเพื่อนเพชรไปเรื่อยๆแล้วเพชรก็ฟังเดอะช็อคไปเรื่อยๆนะเราอยู่เป็นเพื่อนกัน ฟังมา10ปีแล้วพี่ผมชอบ น่ารักที่สุดเลยยังไงก็ฝากสวัสดีทักทายเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ที่นั่นด้วยแล้วกันนะครับ ครับผม ครับครับเป็นกำลังใจให้นะครับเพชรขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากครับ สนับสนุนโดยสั่งปุ๊บส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนที่ www.jb.co.th สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และในค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญแม่มันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลจากคุณหมวยกับเรื่องมาอย่างไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ตอนนั้นคุณหมวยเล่าให้เราฟังว่าตัวเธอมีปัญหากับแฟนด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงตัดสินใจขับรถยนต์จากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะเดินทางกลับบ้านอยู่ที่ภาคเหนือระหว่างทางที่ขับมาคุณหมวยเล่าเราฟังว่าตัวเธอร้องไห้และเสียใจตอนนั้นอยู่ในภาวะจิตตกจิตใจอ่อนแอเธอรู้สึกเหงาระหว่างทางเธอกดโทรศัพท์โทรหากับพี่จึงได้จอดข้างทางตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดลพบุรีกับนครราชสีมาซึ่งตรงนั้นมันมืดมากระหว่างที่คุยไปกับพี่คนนั้นก็คุยไปด้วยร้องไห้ไปด้วยระหว่างที่ปรึกษากับพี่ระบายความรู้สึกอัดอั้นในใจพี่ที่คุยด้วยก็แนะนำให้คุณหมวยขับรถกลับบ้านไม่ให้กลับไปที่เหนือเพราะอันตรายและตอนนั้นมันมืดมากและดึกมากแล้วหลังจากคุยได้สักพักหนึ่งจนคุณหมวยรู้สึกว่าอารมณ์ของตัวเองเย็นลงเลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านพอถึงที่ก็มุ่งหน้าเข้าไปยังห้องนอนตัวเธอด้วยความเพลียเลยเผลอหลับไปสะดุ้งตื่นมาตอนเวลาประมาณสักตีสองเพราะตอนนั้นเธอตื่นจากฝันในฝันก็คือจู่ๆตัวเธอเดินเข้าไปยังบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่า ป็นบ้านล้างหลังใหญ่มากพอเดินเข้าไปในตัวบ้านปรากฏว่ารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีการฆาตกรรมโดยผู้ชายคนหนึ่งตัวเธอเดินเข้าไปดูหลังจากเดินเข้าไปในตัวบ้านรู้สึกแปลกๆและกำลังเดินถอยหลังออกมาจากบ้านหลังนั้นยังไม่ทันพ้นชายคาบ้านจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งมาจากข้างทางทางด้านขวาพุ่งมาหาเธออย่างเร็วผู้หญิงคนนั้นลักษณะผมยาวคลุมใบหน้าของเธอก้มหน้าการแต่งตัวของผู้หญิงคนนั้นนุ่งผ้ารอบอกนุ่งโจงกระเบนสีซีดๆเก่าๆลักษณะเหมือนคนโบราณเธอพยายามสาวมือทั้งสองข้างมาเพื่อจะจับตัวคุณหมวยพร้อมกรีดเสียงร้องอย่างหวยหวนช้าๆเธอพูดว่า ช่วยด้วยช่วยด้วย ในฝันคุณหมวยตกใจมากเธอเดินผงะถอยอย่างเร็วแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นเล็บของผู้หญิงคนนั้นหญิงสาวคนนั้นมาจิกโดนที่ท้องของเธอตอนนั้นเธอเลยสะดุ้งตื่นรู้สึกเจ็บแสบที่หน้าท้องเหงื่อแตกเต็มตัวหัวใจเต้นเร็วมากดูเวลาคือ2:00สิ่งแรกที่คิดขึ้นมาคือผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในฝันได้ยังไงเข้ามาถึงตัวเธอได้ยังไงเธอมาจากไหนรู้สึกถึงความแรงของวิญญาณมากๆจากนั้นเธอก็เลยเอื้อมมือไปเปิดที่หน้าท้องของเธอปรากฏว่าสิ่งที่เห็นและทำให้เธอตกใจก็คือมีรอยแดงๆเหมือนมีอะไรมาข่วนที่หน้าท้องของเธอตอนนั้นทำให้เธอนอนไม่หลับจนเกือบจะ3:00จึงรวบรวมสติแล้วตั้งจิตบอกว่าหากฝันเป็นวิญญาณที่มาสื่อจริงหากท่านต้องการผลบุญขอทำให้ฉันตื่นทันใส่บาตรพระตอนเช้าด้วยเถอะแล้วจะเอาทิศส่วนบุญสุขุศลไปให้และไม่ต้องกลับมาเข้าฝันอีกนะเรารู้แล้วเรากลัวปกติตัวของเธอจะเป็นคนนอนตื่นเวลา7:00พระจะบิณฑบาตผ่านหน้าห้องพักช่วง6:00จากนั้นคุณหมวยก็หลับตาสวดมนต์แล้วก็เผลอหลับไปรู้สึกตัวอีกทีสะดุ้งตื่นขึ้นมาเวลา6:00เป๊ะคิดในใจว่าเฮ้ยจริงดิว่าเธอเลยรีบลุกล้างหน้าไปซื้อของเตรียมใส่บาตรที่ร้านค้าหน้าวัดแล้วถามแม่ค้าว่าพระท่านบิณฑบาตไปหรือยังคะป้าแม่ค้าบอกว่าวันนี้เป็นวันพระพระท่านไม่บิณฑบาตคุณหมวยก็นึกในใจว่าอ้าวงั้นเมื่อคืนก็วันโกนสิวะถึงว่าสิสรุปวันนั้นเธอเลยได้ไปทำบุญในวัดเตรียมของจัดใส่สำรับเพื่อถวายพระแต่ไม่ได้อยู่รอเพราะต้องรีบไปทำงานจึงไหว้พระและอุทิศส่วนบุญสุขุศลให้ณตรงนั้นตอนระหว่างที่อุทิศส่วนบุญสุขุศลให้เธอบอกกับเราว่าเธอรู้สึกขนลุกเกลียวผ่านมาจากเหตุการณ์นั้นประมาณสักสัปดาห์ได้เธอได้เดินทางไปกับเพื่อนขากลับคุณหมวยเป็นคนขับรถเล่าเรื่องนี้เพื่อนฟังเริ่มเล่าขนก็เริ่มลุกและรู้สึกว่าในรถทำไมอากาศมันหนาวเย็นขึ้นมาเรื่อยๆจนมือสั่นปากสั่นต้องบอกก่อนนะว่าเวลาที่เธอสัมผัสวิญญาณจะมีอาการแบบนี้จะมากน้อยอยู่ที่พลังงานของวิญญาณและการเข้าใกล้จากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเชื่อแบบนั้นหลอกที่เธอกำลังเล่าอยู่เพื่อนเธอก็ต้องบอกให้หยุดเล่าและเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่ามึงคุณหมวยก็ถามว่าอะไรเขานั่งอยู่เบาะหลังฝั่งมึงคือเพื่อนของคุณหมวยเป็นคนที่สัมผัสได้มากกว่าตัวเธอแล้วเวลาไปไหนด้วยกันทั้งคู่ก็เหมือนมีเสาสัญญาณ2เสาสามารถรับสัญญาณได้ชัดเจนมากขึ้นหลังจากฟังเพื่อนพูดตัวเธอก็หยุดเล่าแล้วอาการต่างๆก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่บรรยากาศในรถยังเย็นอยู่และยังรู้สึกว่าวิญญาณยังตามติดตัวเธออยู่อีกหลายเดือนระหว่างนั้นก็ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตามโอกาสทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าวิญญาณดวงนั้นตามเธอมาจากตรงไหนหรือจะเป็นรอยต่อระหว่างที่เธอจอดรถคุยกับพี่เมื่อตอนดึกของวันนั้นแต่ตัวเธอก็ยังบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิญญาณดวงนี้มายังไงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณหมวยกับเรื่องมายังไงอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญ ส่งมาให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วครับขอได้รับความขอบคุณจากผมขวัญและมันพรายและทีมงานในช็อกสวัสดีครับปุ๊บส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนที่ www.jb.co.th ตอนนี้ติดต่อสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวของคุณอ้วนเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วยเกิดขึ้นเมื่อปี2546คุณอ้วนให้ชื่อเรื่องว่าขากลับครับสวัสดีครับพี่อ้วน ครับสวัสดีครับ โอเคพี่อ้วนขออนุญาตเรียกพี่นะครับดูจากอายุแล้วเนี่ยห่างจากผมพอสมควรเลยนะ ครับ ครับตอนนี้พี่อ้วนฟังเดอะช็อคอยู่จากแถวไหนเอ่ย แถวสามกองภูเก็ตครับ อยู่ที่ภูเก็ตเลยเหรอ ครับผม อยู่ตรงที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่า ครับอยู่ที่บ้านแล้วครับกลับมาอยู่ที่บ้านครับ กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว ครับ แล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ ไม่มีใครครับ อยู่คนเดียว ครับ อยู่คนเดียวเลยเหรอ ครับ ไม่กลัวนะ ไปหมดแล้วครับ ไม่กลัวนะ กลัวครับแต่ก็ครับผม ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นมากเลยครับ เคยเล่ากับเดอะช็อคหรือยัง ยังไม่เคยครับ ยังไม่เคยนะเอางี้เวลาเล่าเนี่ยครับด้วยความที่อาจจะตื่นเต้นนะผมบอกวิธีแก้ให้ ครับ ก็คือคิดซะว่าตอนนี้พี่อ้วนเนี่ยโทรศัพท์คุยกับเพื่อนอยู่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหออกรายการเดี๋ยวช็อกมีคนฟังเยอะแยะก็เหมือนว่าเราโทรศัพท์คุยกันว่าเฮ้ยหนูเมื่อปี2546อ่ะเราไปตรงนี้มาแล้วเราไปเจอเรื่องนี้มาแล้วก็เล่าเหมือนเพื่อนคุยกันเลยมันจะลดความตื่นเต้นได้นะ ครับ โอเคพร้อมนะครับ ครับผม เรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าขากลับเนี่ยเป็นยังไงครับพี่อ้วน เรื่องตามผมมาทำไมครับเรื่องที่ว่า ครับ เมื่อปี46ครับผมเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเลยครับก็ได้งานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในภูเก็ต ครับ ซึ่งเป็นชายหาดครับผมได้รู้จักกับเพื่อนๆผมเป็นคนภูเก็ตแต่ว่าไปพักหอพักที่หอที่โรงแรมครับ ครับ ซึ่งอยู่ใกล้ชายทะเลนี่อยู่วันหนึ่งผมกับเพื่อนนัดกันไปเที่ยวในเมืองผับในเมือง ครับ ในเมืองจึงนัดกันไปเที่ยวซึ่งเป็นวันเสาร์วันนั้นนะครับพอดีวันอาทิตย์พวกผมหยุดกันหลังจากนั้นพอนัดเที่ยวพอเลิกงาน5 โมงเย็นพอก็นั่งดูทีวีจนถึง3 ทุ่มกว่าครับ ครับ ก็นัดกันมาที่รถอะครับก็พอเสร็จก็ไปกัน6 คนนะครับนั่งซึ่งคันละ2 คันนะครับคันละ2 คันคันละ2 คนครับ3 คันก็ขี่ไปเรื่อยๆครับจนมาถึงในเมืองสักพักมือเที่ยวกันจนถึงเกือบตี 2ก็พอดีผับเลิกก็แวะทานข้าวอยู่ตรงตลาดพอทานข้าวเสร็จเพื่อนอีกคนนึงดันบอกว่าขอพักนอนที่บ้านเขาเราจึงแวะไปส่งเขาครับ ครับ ซึ่งผมก็เหลืออยู่คนเดียวครับก็เพื่อน2 คนก็2 คันก็ขี่มาจนถึงก็ไปส่งเพื่อนถึงก็ออกมาทางบายพาสครับ ครับ ซึ่งตอนนั้นนะครับก็ขี่ไปเรื่อยๆพอดีผมขี่ซ้อนท้ายกันมาครับพอดีผมปวดขี่อ่ะครับจึงจอดกลางทางอ่ะครับตรงบอกเพื่อนว่าขี่กันไปก่อนนะครับเพื่อนก็ขี่ไปเรื่อยๆบอกช้าๆครับพอสักพักหนึ่งผมก็ขี่เสร็จผมก็ลุกขึ้นมาขี่รถไปตามเพื่อนให้ทันขี่ช้าๆอยู่ครับพอขี่ไปได้สักนิดเหมือนงูอะไรหลายเหมือนคนหลายคนนะครับวิ่งตัดหน้าไปเลยครับตรงบายพาสนั่นนะครับครับจริงๆครับน่ากลัวมากเลยครับวิ่งตัดมากตรงนั้นมันมืดมากเลยเป็นทางเดี่ยวมากตรงบายพาสอะครับ คือเดี๋ยวก่อนนะ วิ่งตัดหน้าเราเลย ลักษณะเป็นเงาม องนั้นเหมือนคนเยอะเลยครับ เดี๋ยวก่อนนะคือลักษณะเป็นเงาดำ ๆเป็นเงาดำๆเลยหลายเงาเลยครับผมรถล้มเลยครับตอนนั้นแต่ว่าดีเราขี่ช้าครับ เขาวิ่งตามกันหรือว่าเขาวิ่งพร้อมกันเป็นกลุ่ม ไม่เขาวิ่งตัดหน้าเราเลยครับเขาวิ่งตัดข้ามถนนนะครับเราก็ขี่ไป คือวิ่งมาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเหรอ ที่วิ่งมาเป็นกลุ่มเลยครับวิ่งตัดหน้าจะรถล้มเลยดีขี่มาช้าครับตอนนั้นนะครับ เมาก็เมาแล้วก็แล้วผมก็พูดอุทานว่าพวกมึงจะรีบไปตายกันนะครับก็สักพักนึงมันก็พอลุกขึ้นมาเก็บรถก็ขี่ไปต่อครับแต่ว่าตอนขี่มาได้สักนิดนะครับรู้สึกว่าหนักตรงท้ายรถอะครับแล้วก็เหมือนอะไรมาขี่บนคอบนไหล่สองข้างเลยครับหนักมากเลยครับ เดี๋ยวพี่วุฒิเนี่ยใจเย็นนะเดี๋ยวเท่ากับว่าเดี๋ยวมันจะขาดรายละเอียดไปก็คือ ครับ ตอนที่เอารถขึ้นมาเนี่ยซ้ายมือเรายังเห็นกลุ่มคนนี้ไหม เห็นกลุ่มคนยังยืนดูอยู่ครับหลายคนมากเลยครับมันอยู่ในที่มืดอะครับ คือเห็นเป็ น เงาก ลุ่มเลยครับ เออคือบอกไม่ได้ว่าผู้หญิงผู้ชายเพศไหนแต่เห็นเป็นเงาคนเนี่ยรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม เป็นเงาดำๆเต็มหมดเลยครับน่ากลัวมากเลยครับตรงนั้นมืดมืดจริงๆเลยครับทางเสียวครับ เออแล้วสักประมาณตีได้ไหมสิบคนยี่สิบคน หลายคนมากเลยครับแต่ว่ากลุ่มใหญ่เลยครับมันมองมาที่ผมด้วยครับ เออเราก็บอกว่าจะรีบไปตายกันเออแล้วเราก็เอารถขึ้นมา ไปตายกันเลยครับ เออเราก็เอารถขึ้นมาแล้วก็ขับไป ไปเรื่อยๆครับ อ๋อแล้วก็คือพอขับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนมีคน นั่งครับตรงไหล่ตรงข้างนี่เหมือนอะไรแบบขี่บนคอเลยครับข้างท้ายก็เหมือนมีคนมาซ้อนท้ายอ่ะครับจะมองกลับก็ไม่ได้ผมขี่คนเดียวรถอืดมากรถไม่เดินเลยครับข ี ่ไปอืดมากเลยครับปั๊บเพื่อนขี่ย้อนกลับมาดูครับพอเพื่อนขี่ย้อนกลับมาดูก็มันปกติอ่ะครับ เดี๋ยวนะ ก็ขี่ไป อ๋อ ครับผม ก็คือตอนนั้นเราขับไปเนี่ยคือรู้สึกว่าโอ้รถมันอืดเหมือนมีใครมาซ้อนท้าย มากเลยขี่ไม่ออกเลยครับเหมือนอะไรมันดับตรงล้อเลยครับขี่ไม่เหมือนรถไม่ออกเลยครับ อ๋อแล้วก็ปวดไหล ่หมาก็หอนตอนนั้นนะครับหอนอย่างแรงเลย อ๋อแล้วก็ปวดไหล่ บรรยากาศ ปวดไหล่ ทางบ้านคนก็ไม่ค่อยมีครับ ครับ ก็ขี่ไปก็เพื่อนย้อนกลับมาพอเพื่อนถามว่าเป็นอะไรบ้างไหมผมก็ไม่กล้าบอกกลัวเพื่อนกลัวพอเพื่อนกลับมามันก็ปกติเลยครับ คือคำว่าปกติคำว่าปกติคือขับได้ด้วยความเร็วปกติ ปกติเลยครับ อ๋อแล้วยังไงต่อ ก็ขี่ไปจนก็ไปจนถึงหอเลยครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับพอไปถึงหอผมก็รีบจอดรถครับก็รีบวิ่งเข้าห้องพอดีกะจะอาบน้ำด้วยเพราะมันตกกระปกอย่างไรล้มมาครับได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในผมอยู่ข้างห้องน้ำเลยได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดชักโครกอาบน้ำอะไรเดี๋ยว นะ แต่ว่าอาบน้ำเหมือนมีคนหลายคนนะครับ อ๋อเดี๋ยวใจเย็นก็คือพอเรากลับมาที่ห้องในห้องเนี่ยอยู่กันกี่คน อาบน้ำเพราะตัวผมศพ ใจเย็นใจเย็น พี่วุฒิครับ พี่วุฒิใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวต้องผมถามแล้วก็อย่าเพิ่งแทรกขึ้นมานะเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่คือพอเรากลับมาที่ห้องนี่ที่ห้องนี่อยู่กันกี่คน ห้องผมเหลือคนเดียวก็เพื่อนแน่นอนที่ในเมืองคนนึงนะครับธรรมดาผมอยู่สองคนห้องละสองคน อ๋อก็คือกลับมาตอนเนี้ ย เราอยู่คนเดียวแล้วตอนนั้นคือเราจะเข้าไปอาบน้ำ ผมกะอาบน้ำอะครับได้ยินแต่ว่าผมนึกว่ามีเพื่อนแล้วอะก็เปิดชักโครกเปิดน้ำอะไรเหมือนไอ้นั่นอะ คือตอนนั้นเรายังไม่ได้เข้าห้องน้ำประตูห้องน้ำมันปิดอยู ่ตอนนั้นผมยังอยู่ในห้องเราเปลี่ยนเสื้อกำลังถอดผ้าอะไรอยู่ คร ับ ผมนึกว่าตอนแรกนึกว่ามีเพื่อนมาอาบน้ำแล้วครับพอเดินเข้าไปเสียงเหมือนคนอาบน้ำกดชักโครกแล้วพอเดินเข้าไปเอ้าไม่มีคนสักคนนึงอะครับเสียงแบบว่าเปิดน้ำอะไรเปิดน้ำอาบน้ำใช้น้ำอะครับกดชักโครกอะไรผมรีบวิ่งกลับมาที่ห้องเลยครับโดยน้ำไม่อาบเลยครับ ตอนนั้นก็คือเดี๋ยวสิห้องน้ำไม่ได้อยู่ในห้องเหรอ ห้องข้างๆห้องเลยครับพอเดินไปสักนิดนึงมันติดห้องนึงมันฝังอยู่ห้องน้ำติดกันเลยติดกับห้องน้ำเลยครับ ก็คือห้องพักเราเนี่ยไม่มีห้องน้ำในตัว ไม่มีห้องน้ำในตัวเลยครับ อ ยู่ข้างนอกห้องน้ำรวมครับ ครับ เป็นหอพักครับ อืม พอสักพักผมไม่กล้าแล้วมาไม่มีคนสักคนนึงโอ้โหผมเกือบช็อกตอนนั้นครับผมรีบกลับมาที่ห้องอะครับก็กลับมานอนที่ห้องตรงเลยนั้นเกิดไม่เหมือนจะหลับอะครับแต่ว่าเหมือนอะไรมาทับคอหายใจไม่ออกเลยครับตอนนั้นอะแต่พอไปลืมตาได้นิดนึงเหมือนคนมายืนรอบเตียงเลยครับ ลักษณะที่เห็นเป็นยังไง เป็นเงาคนเลยมันเป็นเด็กเป็นอะไรยืนรอบเตียงหมดเลยครับตอนนั้นอ่ะห้องก็ไม่มีใครพระก็ไม่มีตอนนั้นอ่ะครับเพราะเราเป็นหอ ครับ เหมือนอำอยู่เลยครับเหมือนพูดหายใจไม่ออกอ่ะครับพอดีนั้นพอดีผมนึกถึงพระอะไรพักหนึ่งมันนึกถึงพระอะไรมันก็หายไปผมก็รีบ กลับบ้านดีกว่าผมบอกว่าท่านมันอยู่นี้ไม่ได้แล้วผมรีบกลับบ้านพอหายอ่ะครับหายจากการถูกอัมเลยครับผมก็ว่าจะรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเลยครับเพราะว่าพระอะไรยังไปอย่างไปหาพ่อหาแม่ดีกว่าแบบนี้เพราะมันไม่ดีนะครับพอดีผมรีบมาที่มอเตอร์ไซค์อ่ะครับ ครับ ก็ขี่มาเรื่อยๆครับก็ขี่มามันเริ่มหนักตรงปากทางเข้าบายพาสตรงนั้นอีกแล้วครับตรงแรกมันไม่ดีเลยครับ ใจเย็นใจเย็นพ ี่ ว ุฒ ิใจเย็นพี่วุฒิใจเย็น มีคนมาซ้อนท้าย พี่วุฒิใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งนะเดี๋ยวโอ้โหพี่วุฒิใจเย็นพักหายใจบ้างโอ้มันรัวมากเลยตอนนี้นะใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องตื่นเต้นนะเอาเป็นว่าคือเดี๋ยวผมขอสรุปมันทีละช่วงแล้วกันนะก็ ค ือพอพี่ไปห้องน้ำไปไม่เจอใครปุ๊บก็คือในห้องน้ำไม่มีสภาพอะไรเลยไม่มีคนใช้น้ำ เ ลย ครับเพียงเหมือนเปิดอาบน้ำอย่าง เ ง ี้ยก็คือแห้งหมด น้ำแล้วก็กดชักโครกแล้วก็ล้างมือล้างอะไรเสร็จก๊อกน้ำก็เปิดแล้วครับเหมือนมีคนมาใช้เลยครับ ก็คือแห้งหมด แห้งหมด แล้วพอกลับมานอนที่ห ้องแต่ว่าเสียงน้ำมันเปิดอะไม่เสียงน้ำมันเปิด เข้าใจเข้าใจ น้ำมันเปิดชักโครกมันใช้เลยครับ เข้าใจเข้าใจ แต่ว่าพอไปดูไม่มีชักคนเลยครับตอนนั้น เข้าใจครับเข้าใจแล้วทีนี้พอกลับมาที่ห้องมานอน กลับมาที่ห้องกะนอนนอนเล่นๆนะครับกะให้รอจนถึงสว่างครับแต่ว่ามันเกิดเหมือนจะหลับอะครับง่วงเพราะว่ามึนมัวมัวมาด้วยครับเกิดเหมือนมีใครมานั่งบนต้นคอเลยครับเหมือนผีอำเลยครับ คือมานั่งทับตรงเหมือนว่าตรงช่วงหน้าอก คอเลยครับทับตรงต้นคอเลยครับหายใจไม่ออกเลยครับตอนนั้นอ่ะแล้วก็คนลืมตาเหมือนจะลืมตาเห็นเหมือนเรารอบเตียงเลยครับเตียงเหมือนเด็กอะไรยืนรอบเตียงเลยครับ อ๋อก็คือเห็น ตาดำๆไปหมด อ๋อก็คือใจเย็นพี่ใจเย็นก็คือมานั่งทับเราตอนนั้นเราลืมตาขึ้นมาเห็นไหมว่ามีใครนอนนั่งทับ เหมือนมีคนมายืนรอบ เดี๋ยวจิตใจเย็น ด้วยตอนนั้นครับ พี่อ้วนใจเย็นนะพ ี่อ้ ว นตอนนอนนะครับ พี่อ้วนใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวผมถามพี่อย่าเพิ่งแทรกนะใจเย็นเดี๋ยวมันงงก็คือพอพี่นอนปุ๊บรู้สึกมีคนมาทับลืมตาขึ้นมาเห็นไหมว่ามีคนทับไหม ตรงคอครับ เห็นไหมว่ามีคนทับหรือเปล่าหรือไม่มีคนทับ เป็นมีเหมือนเห็นมีคนทับเลยครับทับตรงคอเลยครับหายใจไม่ออกครับ พ อผมลืมตาเอาข้างรอบเตียงอ่ะคิดจะเลือกเพื่อนเลือกก็ไม่ออกแต่ว่าเหมือนมีคนยืนรอบเตียงเลยครับหมดเลยครับ ครับก็คือมองเห็นลักษณะเป็นเงาดำๆ เป็นคนเลยครับใส่เสื้อสีดำสีขาวเลยเต็มหมดเลยครับ ไม่ใช่เป็นเงาแล้วทีนี้คือเห็น เป็นเงาเป็นตัวเลยครับ อ๋อช้าๆใจเย็นครับพี่ใจเย็นก็คือเห็นเป็นคนเลยใส่เสื้อสีขาวสีดำแต่ไม่เห็นหน้าแต่เห็นลักษณะ ไม่เห็นหน้าครับตรงนั้นมันติดไฟแบบว่าสลัวเราเปิดไฟไม่มากกะนอนกะนอนนั่งจนแอ้นอ่ะลืมไปดับไฟอะครับตอนนั้น ครับอ๋อ พอถึงผมก็เข้ามาในเมืองรีบเข้ามาในเมืองมาปรึกษาพบแม่ครับกะว่าจะมาบอกแม่ครับว่าไปทำบุญอะไรเขาหรือเปล่าครับ พ อขี่มาในเมืองพอขี่มาได้กลางไอ้ตรงปากทางเข้าบายพาสอะครับ ก็คือกลับต้องกลับ คนมานั่งอีกครับน ั่ งตรงคออีกโอ้ไม่ไหวเลยตอนนั้น ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวคือตอนเนี้ยถ้าพี่รัวแบบนี้เดี๋ยวเราจะฟังกันไม่รู้เรื่องนะค่อยๆเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพี่ก็คือพอพี่ขับมาปุ๊บมาเข้าถนนเส้นเดิมที่ตอนมา ขี่มาได้ถึงกลางซอยเหมือนมีอะไรมาทับตรงคออยู่ครับทับตรงไหล่แล้วก็นั่งซ้อนท้าย ก็คือขับมาตอนแรกไม่เป็นอะไรพอจะมาเข้าเส้นที่เจอเหตุการณ์อ๋อก็รู้สึกรถหนักแล้ว นะครับขี่มาจนถึงกลางบายพาสก็เหมือนเกิดเหมือนเดิมอีกครับ รถก็อืดไปก็ไม่รอดรถหมาก็หอนอีกตรงนั้นมันมีบ้านคนด้วยครับหมาก็หอน อ๋อโอเคจังหวะอย่าง น ี้ พอดีสักพักหนึ่งผมขี่มาได้นิดนึงชนกับประสานงานกับกระบะเลยครับ ชนเลย ออกจากซอยพอดีเลยครับ อ๋อ ครับก็ชนกันผมล้มลงไปดีผมขี่รถมันอืดอยู่รถไม่เจ็บมากแรง ขา หักสามต้นตรงนั้นนะครับ ฮะขาหักสามต้นเลยครับโอ้ ครับ ครับ จริงๆขาหักสามต้นแล้วก็นั้นแต่ว่าผมยังรู้สึกตัวครับเหมือนอะไรมายืนอยู่ครับตอนนั้นคนก็ไม่มีกระบะมันหนีเลยครับ อ๋อก็คือตอนนั้นก็คือเหมือนว่ารถ สักพักหนึ่ง รถชนก็มึนๆหน่อย คนก็ไม่มีคนตรงนั้นมันไม่มีคนเลยครับมันมืดมากตรงนั้นมืดมากเลยบ้านคนก็ห่างสักพักหนึ่งครับเหมือนมีรถแต่ว่าตอนผมเก็บอยู่นั้นเหมือนมีคนมายืนรอบเลยครับนึกว่าคนมาช่วยไม่ใช่หรอกครับไอ้นั้นทั้งหมดเลยครับ อ๋อ มายืนรอบเลยน่ากลัวมากเลยเจ็บก็เจ็บโอ้ดูทางก็ไม่เมาก็เมาอยู่ตอนนั้นผมสลึมสลืออยู่ครับ อ๋อ เหมือนมีคนมายืนรอบตัวเลยครับอ ีกแล้ว ครับหมาก็หอนตอนนั้นหมากลัวสุดๆแบบเกือบช็อกอะครับ ครับ สักพักหนึ่งผมก็มารู้สึกตัวอีกตอนอีกผมสลบไป3 วันนะครับสลบไปเลยวันนั้นนะครับ ครับ ก็ผมมารู้สึกตัวที่โรงพยาบาลนะครับเขาช่วยผมมาแล้วครับ ครับ ก็พอแล้วพอผมก็เข้าผ่าตัดตอนเข้าผ่าตัดก็ผมเห็นอีกแล้วครับไม่ต้องผ่าตัดเลยครับ หรอ ครับผมครับแต่มันตามเราไม่ลาวีเราเลยครับคนเดิมอะครับยืนรอบดินยืนมันในที่นั้นมันไม่มันแบบว่าเขาไม่ให้เราสลบอะครับเขาฉีดบล็อกหลังอย่างเดียวยังผ่าตัดขาใส่เลยครับ คร ับ แต่ว่าผมเห็นเลยครับเอาผ้าบางๆผ้าเขียวๆบางๆเห็นนะครับเหมือนคนยืนรอบเลยครับตรงนั้นนะครับ คือจริงๆมันต้องเป็นบรรยากาศในห้องผ่าตัดที่มีหมอมีพยาบาลเนี่ยอยู่รอบเรา หมอพยาบาลแต่ว่าไม่ใช่เลยครับมันพวกอย่างนั้นเลยไปหมดเลยครับ โอ้ ที่มองไปตรงไฟก็เห็นเป็นหน้าคนไปหมดเลยครับไม่ใช่ผมไอ้นั้นผมยังรู้สึกตัวครับพ่อหมอชวนเราคุยเหรอครับแต่ว่าข้างบนผมมองไปที่ไฟข้างบนนะครับ เ ป็นหน้าคนไปหมดเลยครับนั่นแหละครับ แล้วหลังจากนั้นทำยังไงอ่ะ ผมบอกให้หมอฉีดยานอนหลับ ครับ ผมว่าผมไม่ไหวแล้วครับก็ให้หมอฉีดยานอนหลับเลยครับก็หมอก็มาฉีดให้ก็สลบไปเลยครับหลังจากวันนั้นก็มารักษาที่ห้องปกติครับ ครับ หลังจากวันนั้นก็ไม่รู้สึกไม่มีอะไรเลยผมเป็นเลยครับ คือยังไง คล้ายช็อกอะครับ อ๋อก็คือเหมือน มันรู้สึกจำใครไม่ได้เลยครับตอนนั้นนะครับแต่ว่าหนักเกินวันนั้นผมรับไม่ได้ครับนี่เพิ่งมารู้สึกตัวทีหลังครับ ผมรักษาตัวมาเป็นเลยครับขาหักสามท่อนสมอง ได้รับความกระทบกระเทือนครับ ครับได้รับหนักเลยครับเป็นเลยครับหลังจากวันจำใครไม่ได้สักคนเลยครับ อ๋อแล้ว มัน อ๋อแล้วยังไงต ่อก็หลังจากวันนั้นก็เพิ่งมาจำได้ครับก็เริ่มจำไปเรื่อยๆครับว่าใครจำพ่อกับแม่ตัวเองยังไม่ได้เลยตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันในนั้นจากห้องผ่าตัดด้วยกลัวเขาช็อกเลยครับแต่ว่าสมองรับไม่ได้เลยครับ ทีนี้ผมขออนุญาตนะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะผมขออนุญาตถามแล้วพี่ตอบผมแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้สรุปคือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกตัวจำอะไรได้แล้วเนี่ยวิญญาณพวกนี้ยังมาก่อกวนเราอีกไหม มาก่อกวนอีกครับตามมาถึงห้องผ่าตัดเลยครับ ไม่หลังจากฟื้นแล้วหลังจากฟื้นแล้ว พูดจริงๆว่าเราไปชวนเข้ามาด้วยครับ ฮะเข้าห้องผ่าตัดอีกหนึ่งรอบเหรอ เราไปชวนเข้ามาตามที่ตรงบายพาสเราไปชวนเข้ามาด้วยคุณจะรีบไปไหนกันวะเห็นคนนั้นอ่ะคนใหญ่คนเขาบอกว่าเราไปชวนเข้ามา เดี๋ยวนะพี่ใจเย็นก็เดี๋ยวใจเย็นๆพี่ใจเย็นก็คือหลังจากนั้นเราเข้าห้องผ่าตัดอีกหนึ่งรอบเหรอ ครับผมเข้าผ่าตัด 3-4 รอบครับ อ๋อแล้วก็วิญญาณเนี้ยเขามาอยู่ที่ข้างเตียงอีก ทุกรอบเลยครับตอนหลังรอบหลัง พี่ใจเย็นพี่ใจเย็น ไม่ไหวแล้ว เออพี่ใจเย็นใจเย็น นอนหลับไปเลย เออพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จ บ เดี๋ยวแทรกกันเรื่องจะไม่จบก็คือพอพี่เข้าห้องผ่าตัดอีกรอบนึงมีวิญญาณมาบอกพี่ว่าเออมาพูดกับพี่ว่ายังไง หน้าเดิมๆเลยครับยังราวีเราเลยครับมันไม่เลิก เอาง ี ้เอางี้พี่ตอบคำถามผมพอพี่เล่าพอพี่เข้าห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยวิญญาณเขาพูดกับพี่ว่ายังไง ครับ เขาบอกกับพี่ว่ายังไงอ ยู่ด้วยกูไหมได้ยินอ่ะเหมือนมันพูดเหมือนกระซิบไปอยู่ด้วยกูไหมมันพูดแบบนี้ได้ยินอ่ะเหมือนหูว่าครับ ครับ ไปอยู่กับพวกกูไหมได้ยินอ่ะหลังจากตอนนั้นผมช็อกเลยครับ อ๋อแล้ว ผมบอกให้หมอฉีดยานอนหลับเลยครับเพราะว่าถ้าบล็อกหลังแบบนี้เราไม่ไหวครับ อ๋อแล้วครับแล้วทีนี้แล้วพี่รู้ไหมว่าเหตุผลที่เขาตามมาเพราะอะไร ไม่เราไปด่าเขาด้วย ก็คือเราไปด่าเขาเขาก็เหมือนอาฆาตมา คืออาฆาตแหละครับเพราะไม่วันนั้นตกใจด้วยครับล้มด้วยครับไปด่าเขาบอกว่าแม่มึงจะรีบไปตายกันไหนวะจะไปไหนกันวะ แล้วก็หลังจากนั้นแก้ไขเรื่องราวมันยังไงพี่ไปทำบุญหรือว่าไปอะไรยังไง ไม่รู้สึกตัวเลยครับเป็นรักษาตัวอยู ่ไม่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเขายังตามอยู่ไหมตอนเป็นเนี่ยหรือว่าไม่เห็นจำไม่ได้ ไม่รู้อะไรเลยครับหลังจากวันนั้นก็เป็นเลยแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยครับไม่รับรู้อะไรเลยครับ แล้วพอฟื้นสติกลับมา หกปีครับ แล้วหก รักษาตัว แล้วหกปีรักษาตัวเนี่ยตอนเนี้ยเขายังตามอยู่ไหม จำเรื่อยๆครับ ครับแล้วเขายังตามอยู่ไหม เหมือนเด็กเลยครับ เดี๋ยวพี่ใจเย็นใจเย็นแล้วหลังจาก6ปีเนี่ยกลับมาวิญญาณพวกนี้ยังตามพี่อยู่ไหมครับ ไม่มีแล้วครับแม่ไปทำให้แม่ไม่รู้เอาพระอะไรมาทำให้เป็นพิธีให้เขามาผูกตายสินมาอาบน้ำมนต์อะไรให้ครับ อ๋อก็อาจจะเป็น ไม่มีเลยครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตอนที่เราเขาเรียกว่าสติไม่ค่อยดีเนี่ย เขาว่า เอาใจเย็นพี ่เอ็นคนใหญ่อะบอกว่าเราไปชวนเขามาด้วย โอเคแล้วโอเคอันนี้พี่พูดไปแล้วคือเอาเป็นว่าถ้าแสดงว่าตอนที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าสติขาดสติไปหรือว่าไปอย่างที่พี่บอกเนี่ยทางบ้านเขาอาจจะมีเรื่องของการมาทำพิธงพิธี มาปัดเป่าอะไรไปแล้วทำให้พี่เนี่ยกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมประมาณนี้ป่ะ ดีแต่ว่าก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะขาสามท่อนงอขาไม่ได้เลยครับตอนน ี้อ๋อครับโอเคเรื่องราวก็ประมาณนี้นะ คร ับ ผม โอเคไงก็เข้าใจพี่ว่าไอความตื่นเต้นเนี่ยแต่ทีเนี้ยพอตื่นเต้นปุ๊บเราก็ต้องฟังกันสักนิดนึงนะเวลาผมต้องแบบว่าเดี๋ยวพอไม่รู้เรื่องเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตเบรกแล้วก็สรุปเรื่องแล้วก็สอบถามนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่โทรมาเนี่ยผมดีใจแล้วจริงๆเข้าใจอ ยู่คนเดียววันนี้ก็เล่ามันต้องนั่นเลยครับ ไม่เป็นไรครับเข้าใจว่าตื่นเต้นแต่ว่าเอาเป็นว่าเล่าเรื่องนี้แล้วครั้งหน้าก็กลับไปแล้วก็ลองฟังย้อนหลังเรื่องที่ตัวเองเล่าดูถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่โอเคตรงไหนเราไปปรับดูแล้วครั้งหน้าเนี่ยถ้าเจออะไรอีกโทรมาเล่ากันอีกนะครับ ครับ โอเค ขอบคุณมากคร ับ ครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ้วนสวัสดีครับมานะครับพี่อ้วนมาเรื่องราวที่มารอต่อไปในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพย้อนกลับไปเมื่อปี2544เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสอนเป็นเรื่องราวที่ชื่อว่าหลุงปลื้มครับสวัสดีครับพี่สอนครับ ครับสวัสดีครับ โอเคพี่สอนได้ยินเสียงตั้นชัดไหม ถ้าได้ครับเสียงขาดหายนิดนึงครับ ขาดหายนิดนึงใช่ไหมดีขึ้นไหมครับ ดีขึ้นครับ โอเคผมรบกวนพี่สอนเสียงดังขึ้นนิดนึงนะเดี๋ยวผมเร่งเสียงช่วยนะครับ ครับ โอเคตอนนี้พี่สอนขออนุญาตเรียกพี่นะครับดูจากอายุแล้วนะเป็นพี่ผมนะ ครับ โอเครับเป็นน้องนะ คร ับ ตอนนี้พี่สอนฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ มหาสารคามครับ มหาสารคามเลยเหรอโห คร ับ ตอนนี้ที่กรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว่าฝนตกเมื่อวานก่อนแล้วก็อากาศเย็นที่มหาสารคามเป็นยังไงบ้างครับพี ่ร้อนอย่างหนักคร ับร้อนอย่างหนักไม่มีฝนไม่มีเขาเลยใช่ไหม ไม่มีคร ับโอเคแล้วฟังเดอะช็อคจากช่องทางไหนครับปกติเนี่ย YouTubeแล้วก็ฟ ัง แห้งคร ับอืม ส่วนแล้วก็ฟังแห้งด้วย ครับก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องแรกเลยหรือเปล่าที่เล่ากับเดอะช็อค เป็นเรื่องแรกครับ เป็นเรื่องแรกนะโอเคเข้าใจว่ามันอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรสักนิดนึงอย่างที่บอกไปครับว่าเหมือนโทรศัพท์มาเล่าให้พี่ให้น้องฟังแล้วกันนะครับพี ่ครับ ครับเรื่องราวของที่เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังนึงใช่ไหมครับเป็นที่พักที่หนึ่งในกรุงเทพตั้งแต่เมื่อปี2544เนี่ยเรื่องลุงปลื้มเนี่ยเป็นยังไงครับพี่สอน เขาเรียกว่าตับปลื้มเลยครับ ตับปลื้มขออนุญาตเอาเคได้ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับพี ่ก็เรื่องก็คือเมื่อปี44ผมก็เข้ามาเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่ง ครับ กรุงเทพนะครับ ครับ แล้วก็ได้พักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งเอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับ ย่านไหนครับพี่บอกย่านได ้ถ้าบอกย่านเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกัน เอาจริงหมอโอเคโอเคครับ ก็วันนั้นมันเป็นวันอาทิตย ์ครับ ก็นัดกับเพื่อนมาทำของกินอะไรกันเนี้ยพวกต้มตำอะไรกันเนี้ยครับเพื่อนเพื่อนว่าที่ข้างคอนโดเนี่ยมันจะมีป่ากระถินต้นกระถิ่นขึ้นเยอะอะครับก็เลยพอเพื่อนกำลังทำส้มตำเลยก็บอกว่าอันนี้ขอใช้คำพูดกับเพื่อนคุยกันได้ไหมครับ ได้ครับ อาจจะมีคำกูมึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคร ับ ได้พอประมาณได้ครับพี่ไม่มีปัญหาเลยครับ ครับก็บอกว่าเดี๋ยวกูลงไปเก็บกระถิ่นมากินกับส้มตำกันนะประมาณนั้นก็บอกกับเพื่อนว่าเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันนะครับว่าเดี๋ยวลงไปด้วยกันดีเดี๋ยวไปซื้อพวกมะเขือเทศพวกมะนาวมากินก่อนมาใส่ส้มตำก่อนผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปคนเดียวก็ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงเที่ยงนะครับ ครับ ไปเจอตอนเที่ยงเนี่ยผมก็ไปเก็บกระถิ่นเพื่อนผู้หญิงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมองลงไปจากชั้น5เนี่ยก็เห็นป่ากระถิ่นแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่น่ากลัวหรอกคือตอนนั้นผมจะกลัวพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมากกว่า ครับ เพราะมันตอนกลางวันคือช่วงป่ากระถิ่นเนี่ยข้างคอนโดเนี่ยคือช่วงขอบทางไหลทางมันชาวบ้านเขาคงไปเก็บหมดแล้วผมก็เลยเรียกเข้าไปเก็บในลึกๆหน่อยจะเดินเข้าไปข้างในอ่ะครับ ครับ เดินเข้าไปข้างในผมก็เห็นเป็นเพิงเล็กๆครับเป็นเพิงเหมือน คือภาพบอกเหมือนเอากระสอบมาเย็บแล้วก็ทำเป็นเพิงพักอะครับผมก็ดูอยู่มันก็มีพวกถุงกระสอบพวกขวดน้ำอะไรที่เขาเก็บไว้ขายอะของเก่าอะครับก็ดูว่าเออไม่มีคนมันไม่มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นแหละผมก็ไม่ได้สนใจหรอกผมก็เก็บกระถิ่นของผมไป ครับ แล้วยืนเก็บมันมีเยอะมากเลยตอนนั้นเก็บไปพอได้ประมาณนึงผมก็เลยจะเดินกลับผมได้ยินเสียงหนึ่งทักขึ้นมาบอกว่าไอ้นุ่มเก็บกระถิ่นไปกินกับอะไรเหร อ ผมก็เลยหันซ้ายหันขวา ครับ เป็นตาแก่ๆคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในเพิงพักเพิงนั้นแหละซึ่งตอนแรกผมไม่เห็นแกนั่งอยู่นะมันไม่มีคนอ่ะ ครับ แต่ว่าโยมเก็บกระถิ่นไปกินอะไรผมก็เห็นปรากฏเป็นตาแก่ๆคนนึงครับแก่ๆมากแล้วคือผมก็งอกแล้วอ่ะเพราะมีหนวดมีเขาแกก็งอกแล้วอ่ะไม่ใส่เสื้อ ครับ ใส่กางเกงขาก๊วยอยู่ตัวนึงแกกำลังนั่งเก็บขวดใส่ถุงกระสอบอะครับ อ้ าวผมก็เลยว่าอ้าวตามาตอนไหนเนี่ยแต่ตาก็อยู่นี่ตั้งนานแล้วเมื่อกี้ผมไม่เห็นตาเนี่ย ครับ คือตอนแรกผมไม่คิดว่าแกจะเป็นวิญญาณนะครับ ก็คือหันไปเห็นรอบเนี่ยคือเห็นชัดก็เห็นเป็นคนนี่แหละ ใช่คร ับ อ๋อเป็นคนผิวแกจะเหี่ยวย่นมาก ครับ ดำๆหน่อยอะครับเนี่ยไปกินกับส้มตำใช่ไหมไอ้นมเนี่ยกินกับส้มตำครับตาเออคงอร่อยดีนะให้ตากินหน่อยได้ไหมคือผมก็รับปากแต่ว่าอ๋อครับพอดีผมกินกับเพื่อนหลายคนครับตาตาอยากกินให้ตากินหน่อยได้ไหมตาไม่ได้กินอะไรมานานมากแล้ว อ๋อก็คือเหมือนจะกินให้ได้ ใช่ครับผมก็คุยกับแกแล้วก็แบบตาครับพอดีผมต้องไปแล้ว ครับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ขึ้นไปหาเพื่อนก็ไปกินอะไรกันเรียบร้อยจนเสร็จก็คือลืมแกไปเลยล่ะครับพอนั้นเป็นวันอาทิตย์ประมาณวันพุธคือตอนนั้นผมลืมไปแล้วนะ ครับก็คือเรื่องมันผ่านไปแล้วหลายวันแล้ว ใช่ผมก็เลยมันก็ค่ำแล้วผมก็เลยออกมาสูบบุหรี่ซึ่งระเบียงนะครับระเบียงหลังห้องคือผมก็มองไปที่ป่ากระถิ่นมันจะอยู่ข้างคอนโดนะครับปรากฏผมเห็นเป็นแสงไฟคล้ายๆคนจุดเทียนนะครับที่ตรงที่ป่าคนนี้อยู่อ่ะ ครับ ผมก็เลยนึกไปเอ้าลืมไปว่าวันนั้นได้รับปากกับตาว่าจะเอาส้มตำให้แกกินทีนี้มันมีเสียงหนึ่งขึ้นมาบอกว่าไหนบอกจะมาให้ตาอยู่ข้างหูผมเนี่ย เหมือนเสียงกระซิบ ก็อยู่ข้างหูผมเนี่ยไหนบอกจะมาให้ตา ครับ มันก็เลยหันซ้ายหันขวาแบบมีเสียงเพื่อนหรือเปล่า อ๋อ มันไม่ใช่เสียงเพื่อนเป็นเสียงตาคนนั้นนะครับเพราะว่าไอ้แสงไฟไม่ใช่แสงเทียนนะครับมันก็อยู่ตรงเพิงพักตรงนั้นแหละในป่ากระถิ่นแหละแล้วผมไม่ใช่นะผมก็เลยเข้าไปนอนกับเพื่อนต่อ ครับ แล้วคืนนั้นผมก็ฝันว่าผมเข้าไปเก็บกระถิ่นเหมือนเดิ ม ก็เจอตาคนนี้แหละแต่บอกว่าอ้าวไอ้นมมาเก็บกระถิ่นอีกใช่ไหมอ่ะครับตาเอาไปกินกับอะไรวันนี้ผมก็ตอบไปเออจะกินกับน้ำพริกกับตาไหนบอกจะเอามาให้ตาไงตารออยู่นะ อ๋อ คือผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับ ครับ ก็ตื่นผมก็ไม่คิดอะไรคือวันนั้นผมมีเรียนช่วงบ่ายประมาณสัก9โมงกว่าผมก็ตื่นมาผมก็เลยลงไปซื้อร้านข้าวแกงข้างหน้าตึกอะครับ ครับ ผมก็จะคิดว่าคงซื้อไปให้ป้าคนนี้ดีกว่าผมก็เลยถามป้าที่อยู่ป่ากระถิ่นตรงนั้นน่ะแกชื่ออะไรป้าก็เลยบอกว่าตาไหนอ่ะก็ตาที่แกอยู่ทำเพลิงอยู่ตรงป่ากระถิ่นข้างหลังคอนโดเนี่ยป้าแกก็งง ๆครับ ตาคนไหนก็อยู่เนี่ยป้าผมไปเก็บกระถิ่นคุยกับแกอยู่ก็ผมก็สนิทกับป้าแกนะ ครับ แกไปเจอตอนไหนก็เมื่อ 2-3 วันมันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วป้าผมก็คุยกับแกอยู่แกบอกว่าแกอยากกินข้าวแกบอกว่าเอ้ยไปทำบุญได้แล้วนะรู้ไหมลุงคนนั้นน่ะป้าคนนั้นน่ะที่ตับปื้มแกไม่มีญาติพี่น้องแกเสียชีวิตไปเป็นเดือน2เดือนแล้วนะไม่เห็นเลยมูลนิธิเขาเก็บอ่ะคือตอนนั้นผมว่าเอ้าไม่ใช่นะป้าผมคุยกับแกอยู่ในป่ากระถิ่นน่ะไม่ใช่ผมคุยกับแกอยู่ว่าป้าแกบอกว่าจะบ้าเหรอแกตายไปแล้วนะแกเน่าอยู่ตรงนั้นนะแกไม่มีญาติ อ๋อ เฮ้ยตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยผมก็จะซื้อกับข้าวเนี่ยให้แกถุงนึง ครับ จะซื้อไปทำไมแล้วแกไม่อยู่แล้วแกเป็นผีแล้วเลยไปทำบุญได้แล้ว แล้วทำไงอ่ะ ก็คือแกหิวข้าวอ่ะครับแล้วแกไม่มีอะไรกินแล้วแกก็เลยเสียชีวิตตรงนั้นนะครับตรงเพิงกระสอบตรงนั้นแหละ ครับ จนเน่าแล้วไม่มีใครจนเขาได้กลิ่นนะครับ ครับ มูลนิธิก็เลยมาเก็บศพแกไป คือเอาง่ายๆว่าตะปื้มแกอดตาย ใช่ครับ โอ ้ โห แล้วแกหิวข้าว ครับแล้วหลังจากนั้นพี่สอนทำไงอ่ะ มันมีหลังจากนั้นอีกครับ ฮะ ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะตะปื้ม เฮ้ย ก็ผมก็พอดีมหาลัยผมก็หยุดใกล้ๆกับวัดนะ ครับ ผมก็เอากับข้าวเนี่ยไปทำบุญให้แกผมก็ไม่ก็ชื่อตะปื้มอะไรผมก็ถึงหน้าตารูปร่างอะไรแกน่ะที่แกนั่งคุยกับผมอ่ะก็พอไปทำบุญอะไรเสร็จช่วงเย็นผมก็กลับมาคือผมไม่กล้าออกไปที่หลังระเบียงแล้วนะเพราะยังไงต้องเจอเพลิงของแกอยู่แล้ว ครับ เป็นเพลิงกระสอบของแกครับคืนนั้นแกมาเข้าฝันว่าไอ้นุ่มขับใจนะลูกตาอิ่มแล้ว ครับ แล้วมันแกไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับแกยกนิ้วมือขึ้นมา 2-3 ครั้งครั้งแรกแกยกมือขึ้น5นิ้วใช่ไหมครับ ครับ 5นิ้วครั้งที่2แกยก2นิ้ว ครับ ครั้งที่3แกยกมือขึ้นมา2ข้างแบฝ่ามือแล้วก็อีก2นิ้วถ้าตีง่ายๆคือ5-7 ต่อ 5-2-7 อ๋อ5-2-7 ใช่ครับ ครับ แกบอกว่าตาอิ่มแล้ว อ๋อคือเอาง่ายๆว่าแกมาให้เลข โอ้ครับ อ๋อ คือวันนั้นผมก็ไม่คิดอะไรนะมันผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่ง ครับ คือวันนั้นผมก็มารอคิวมอไซค์อยู่ ตรงซอยที่ผมอยู่นี่แหละครับ ครับ มีพ่อค้าแม่ค้าเขามาขายลอตเตอรี่กันผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีอ่ะมันมี527อยู่ใบนึงว่าซื้อใบนี้ละโอเคมันมีหลายใบด้วยนะครับมันจะมีหลายใบมันจะมีใบนึงที่มันชี้ขึ้นมามันเหมือนเพื่อนอ่ะ ครับ ชี้เด็กขึ้นมาอยู่ใบเดียวอ่ะว่าเอาใบนี้นะครับผมก็ได้อยู่ถึงทุกวันนี้เพราะผมถูกรางวัลที่2 ฮะรางวัลที่2เลยเหรอ รางวัลที่2ใช่ครับ โอ้โห ไม่ใช่ถือรางวัลที ่อ๋อ ผมก็ได้เรียนแบบอยู่สุขสบายอย่างทุกวันนี้ครับ ก็คือเอา แต่แล้วผมก็ทำบุญให้แกผมก็นึกถึงแกอยู่เรื่อยๆถึงทุกวันผมก็นึกถึงแกเวลาผมทำบุญ อ๋อก็คือเหมือนแกให้เงินไปทุนการศึกษาเรา ใช่ครับ อ๋อโห ครับแล้วหน้าที่การงานผมก็ดีด้วยที ่ ครับที่ก็ต้องเห็นแกอยู่บ่อยๆอะครับลุงปื้มตาปื้มเนี่ยครับ หมายถึงว่าหลังจากที่แกมาให้เลขแล้วก็ทำบุญให้แกเรื่อยๆแล้วแกก็ยังมาเข้าฝันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอ ใช่ครับ หุ้ยแล้วแกว่าไงมั่งอะที่เวลามาเข้าฝันอะ แกก็จะมาขอบคุณอย่างเดียวครับขอบคุณ ครับ เพราะว่าแกไม่มีญาติพี่น้องไงครับม ี แต่ผมที่ทำให้แก ครับก็คือทุกครั้งที่ไปทำแกก็จะมาเข้าฝันขอบคุณ ใช่คร ับ อ๋อ แล้วทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ยังเห็นแกอยู่ไหม ก็ไม่เห็นตัวกันเห็นในฝันนะครับ อ๋อคือทุกวันนี ้ ก็ยังฝันถึงอยู ่ใช่ครับ โหเท่ากับว่าแกเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเทวดาอารักษ์ประจำตัวไปแล้วนะ ใช่ครับเพราะว่าแกก็บอกว่าตาเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีใครดูแลแกเลยแกเป็นคนเร่ร่อนไงครับ ม ีแต่ผมคนเดียวที่ดูแลแก ครับโอ้ แกก็เลยให้ผมอยู่แบบก็ถือว่าดีอะครับก็ไม่ได้ลืมบุญคุณแกก ็ เวลาทำบุญก็ทำให้แกตลอดแต่ชื่อจริงผมไม่รู้นะผมรู้ชื่อตับปื้ม อ๋อก็จริงๆแล้วคือเขาบอกว่าเวลาทำบุญเวลาเราไปแบบเจอสัมภเวสีไปฝันโดนอำหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อแค่นึกลักษณะที่เห็นหรือว่าหน้าตาอะไรเงี้ยทำบุญเนี่ยถึงนะอ๋อ ครับ ครับ ชื่อจริงผมก็ไม่รู้หรอก ก็คือชื่อเฉพาะตัวแหละว่าไปทำบุญนึกถึงหน้าตานึกถึงลักษณะแกแล้วมีชื่อด้วยเนี่ยคือตะปื้มเนี่ยก็คือโอเคแล้วล่ะทำบุญถึงแกแน่นอน ครับ ครับเรื่องก็ประมาณนี้นะครับพี่สอน ใช่ครับ ขอบคุณมากๆเลยครับเรื่องนี ้ผมจะฝากไว้อีกเรื่องนึง ครับคือมีอีกหนึ่งเรื่องได้ครับเดี๋ยวให้พี่โก้บันทึกเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดต่อไปนะพรุ่งนี้เป็นคืนเดอะช็อคไฟติ้งด้วย ครับ นะครับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับพี่สอนรักษาสุขภาพนะครับพี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านรุ่นน้องในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาประมาณสัก3ปีครับเป็นเรื่องราวของคุณโต๊ดคุณโต๊ดให้ชื่อเรื่องว่าเซอร์ไพรส์ครับสวัสดีครับคุณโต๊ด ครับสวัสดีครับพี ่โอเคตอนนี้โต๊ดได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดนะ ชัดเจนครับ ตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยไม่ได้อยู่ที่กาญจนบุรีใช่ไหม ไม่ใช่ครับอยู่ที่บ้านที่นครปฐมครับ ที่นครปฐมอากาศนครปฐมตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ร้อนมากครับพี ่จริงเหรอ ร ้อนเลยเหรอแล้ว ร้อนครับ แล้วตอนนี้ถามเลยว่าด้วยสถานการณ์โควิด19เนี่ยเราต้องหยุดงานต้องกักตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างไหม ไม่นะครับแต่ว่าในเขตเนี้ยค่อนข้างที่จะมีค่อนข้างที่จะเป็นกันค่อนข้างที่จะพอสมควรแหละ เฮ้ยพูดเป็นเล่น ใช่ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว คือเป็นตอนพี่ไม่แน่ใจว่าตัวเลขตอนนี้มัน147หรือ100อะไรประมาณนี้คือคนที่ติดเนี่ยคือคนที่อยู่จำนวนนี้ป่ะ น่าจะรวมอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เพราะว่าเขาได้รับการดูแลจากหน่วยงานเรียบร้อยแล้วครับ รอโอ้คืออยู่แถวบ้านเราเลยเหรอ ใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นก็เคสที่ว่ามีผีน้อยมีแล้วนะครับก็อยู่แถวบ้าน อ๋อโอเคไงก็โต๊ดระวังตัวนะเซฟตัวเองดีที่สุดนะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองนะ ครับ อ๋อก็เอาเป็นว่าผ่านเรื่องนั้นไปมาถึงเรื่องเราดีกว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านรุ่นน้องที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชอบชื่อเรื่องมากเลยอ่ะเซอร์ไพรส์เนี่ยมันเซอร์ไพรส์ยังไงครับโต๊ด ก็คือน้องท่านเนี้ยเขาเดินทางไปอยู่บ้านญาติคือบ้านคุณตาของเขาเนี่ยที่อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีกับแฟนเขาครับก็คือไปอยู่แบบไม่มีกำหนดกลับอ่ะซึ่งคุณตาเขาเนี่ยไม่อยู่ก็คือเขาต้องไปดูแลบ้านแทนซึ่งบ้านเนี่ยจะอยู่ในป่าดงไผ่เลยค่อนข้างที่จะลึกในเขตทองผาภูมิเนี่ย ครับ แล้วพวกผมเนี่ยก็คุยกับกลุ่มเพื่อนกันไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเรานะติดต่อไปหามันเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหาแต่เราไม่บอกว่าเราจะไปเมื่อไหร่เราบอกว่างๆเราจะไปทีเนี้ยตรงกับวันช่วงวันหยุดพอดีฮะมันวันหยุดพอดีก็เลยนัดกับเพื่อนกันกลุ่มเพื่อนกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคืนเนี้ยเย็นเนี้ยเราออกเดินทางกันเลยไปถึงนู่นก็น่าจะค่ำๆพอดีเราไปเซอร์ไพรส์มันหน้าบ้านเลยก็ช่วงประมาณ5โมงเย็นฮะทุกคนเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ล้อหมุนฮะเดินทางขับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนช่วงจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนซึ่งมรสุมเข้าค่อนข้างที่เยอะฝนตกตลอดทางนี่ต้องเดินทางระมัดระวังมากกำหนดเรามีรถเก่งทั้งหมด3คันครับแต่คือว่าเราสามารถเดินทางไปได้ก่อน2คันอีกคันนึงเนี่ยเขาเลิกงานค่อนข้างดึกแต่เขาจะตามไปเราเดินทางไปเรื่อยๆพี่จนไปถึงที่อำเภอทองผาภูมิครับก็คือเราไม่ได้ติดต่อน้องหรอกก็คือเราจะไปเซอร์ไพรส์หน้าบ้านเลยพอไปถึงหน้าบ้านเนี่ยผมก็จอดรถแล้วก็คือดับไฟตั้งแต่ปากซอยครับขับมันเข้าไปเลยมันก็มืดอะครับพี่เราก็มีแต่ไฟหลีกัน โอ้กะเซอร์ไพรส์เต็มที่เลยนะ ใช่ครับก็คือขับกันค่อยๆขับกันแล้วเบาๆไปถึงจอดหน้าบ้านครับบ้านปิดมืดเลยผมก็จะว่าอ่ะน้องคงจะนอนแล้วเพราะว่าตามบ้านนอกกับพี่เขานอนเร็ว ครับ ไปถึงได้ครับยืนลงอย่างเราก็ได้ยืนลงหน้ากระดานแล้วก็ตะโกนเรียกเลยเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะตะโกนเรียกว่าเออเนี่ยมาถึงแล้วเซอร์ไพรส์อะไรประมาณเนี้ยพี ่อ๋อ เราก็เห็นแสงไฟลงมาจากบ้านเป็นบ้าน2ชั้นฮะในดงไผ่เนี้ยมันเป็นบ้าน2ชั้นก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นปล่อยโล่งแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ใต้ถุนนะ ครับ ด้านหน้าจะเป็นลานกว้างเราก็เห็นมีคนน่ะเดินถือไฟฉายลงมาจากบ้านเราคิดอ่าน้องมารับแล้วน้องเข้ามารับแล้วทีนี้โล่งใจไม่ต้องยืนนานเพราะว่ายืนเรียกอยู่พักนึงฮะกว่าจะลงมาแล้วแสงตรงเนี้ยไฟฉายเนี่ยมันก็หายไปที่ข้างบ้านมันก็หายไปข้างบ้านผมก็คิดว่าน้องคงจะไปเปิดไฟหรือเปล่าสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงพี่ยืนอยู่อย่างนั้นนะครับน้องก็ไม่ออกมาแล้วทีก็เลยโทรหาเลยเอออยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ย อ ้าวน้องบอกอ้าวพี่มากันแล้วเหรอผมคิดว่าพี่จะมาวันเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าเนี่ยผมมาซื้อของในตลาดอยู่ในอำเภอผมก็ยืนหันหน้าคุยกันแล้วพี่เหวอแล้วอะคือยืนมองหน้าแล้วคืองงแล้วว่าอ้าวแล้วก็เลยถามน้องแล้วใครอยู่บ้านนะ เออ ไม่มีพี่ผมอยู่บ้านกับแฟนสองคน แล้วก็ออกไปกันทั้งคู ่ใช่ใช่งั้นพี่ยืนรอผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมรีบกลับไป ครับ สักพักนึงน้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาพี่ไหนเป็นไงพี่โหแล้วมาก็ไม่บอกล่วงหน้าผมเลยบอกกลับมาเซอร์ไพรส์นี่แหละแล้วเมื่อกี้แสงอะไรอ่ะพี่เห็นกันหมดเลยเนี่ยน้องก็ไม่พูดอะไรครับน้องก็มาเข้าบ้านเข้าบ้านพี่ไม่ต้องไอ้นี่สนใจเข้าบ้านเถอะก็เลยขับรถเข้าไปจอดทีเนี้ยเพื่อนผมเนี่ยเขาซื้อประทัดมาค่อนข้างที่จะเยอะเรากล่าวว่าคืนเนี้ยมันอยู่ในป่ามันไม่รบกวนใครแน่นอนเราก็จะจุดเล่นกันคืนนี ้ จุดพุจุดดอกไม้ไฟเล่นกันน้องๆนะพวกผู้หญิงพวกแม่บ้านก็พาขึ้นไปชั้นสองฮะเตรียมตัวทำกับข้าวผมเนี่ยกลุ่มผู้ชายเนี่ยลานหน้าบ้านเนี่ยผมก็เลยจุดประทัดเลยพี่เต็มที่เลยฮะปุ้งปังปุ้งปังกันเสียงลั่นป่าเลยทีนี ้ครับ น้องก็วิ่งลงมาจากบ้านเลยพี่แล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ทำอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่โอเคนะผมว่ามันไม่โอเคเลยว่าเลิกเล่นเถอะ แต่ไม่บอกเหตุผล บอกเนี่ยประทัดมันยังเหลืออยู่ไม่อยากเก็บกลับไปเนี่ยพี่ขอเลิกให้หมดเลยได้ไหม ครับ น้องก็บอกว่าแล้วแต่พี่เลยผมเตือนพี่แล้วนะ คือห้ามแต่ไม่บอกเหตุผล ใช่ใช่น้องไม่ได้บอกเหตุผล ครับ ทีนี้น้องก็เดินขึ้นบ้านไปแบบรีบเดินขึ้นไปเลยทีนี้สักพักนึงผมก็เล่นประทัดอยู่กับเพื่อนสองคนข้างล่างพี่คือตรงบริเวณที่ประทัดเนี่ยมันจะเป็นแถวใต้ถุนครับก็คือในใต้ถุนเนี่ยมันจะมีห้องน้ำคือสิ่งที่มันพีจนทำให้ผมต้องวิ่งขึ้นบ้านอ่ะคือขันสแตนเลสอะครับ ที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะ อ มันลอยออกมาจากห้องน้ำพี่มันลอยออกมาเลยแล้วเหมือนมีคนมาเคลื่อนต่อหน้าเลยอ่ะเคลื่อนแบบเคลื่อนใส่พื้นอ่ะเท่านั้นแหละครับประทัดประเทิดที่ผมโยนทิ้งวิ่งขึ้นบ้านกันหมดเลยทีนี้พอไปถึงบ้านเนี่ยขึ้นไปบนบ้านเนี่ยคือน้องก็หันมาน้องบอกเอาไงเชื่อผมยังผมบอกแล้วว่าอย่าเล่นตอนแรกผมมาผมก็เล่นแบบพี่นี่แหละผมก็เจอเหมือนกันนี่แหละผมก็เลยไม่เล่นอีกเลย รอ ใช่ฮะแล้วทีนี้เราก็จัดแจงเรื่องทางกับข้าวกันผมก็ตัดปัญหาไปไม่ได้คือเราไม่พูดกันก็คือรู้แค่นั้นไม่อยากพูดให้พวกแม่บ้านได้ยินกลัวว่าเขาจะกลัวกันเราก็ทำกับข้าวเตรียมตัวก็คือตั้งวงกินเหล้ากันบนบ้านนะครับพี่บ้านมา2ชั้นเราก็นั่งกินเหล้ากันบนบ้านทีเนี้ยผมมาเห็นห้องนึงมันเป็นห้องด้านหน้าเนี่ยมันเป็นตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วมีห้องเนี้ยผมก็ด้วยความอยากรู้ว่ามันคือห้องอะไรผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปผมไปเจอถาดเครื่องเส้นไหว้วางอยู่บนเก้าอี้ผมก็เลยปิดประตูผมก็เลยโอ้แสดงว่าห้องนี้น่าจะไว้บรรพบุรุษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ คร ับ ก็เลยตรงนั้นผมก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งก็เลยปิดประตูแต่ว่าบ้านเนี้ยค่อนข้างที่จะแปลกพี่ก็คือขื่อบ้านอะไรบ้านเนี่ยเขาจะวางทับกันลักษณะแปลกๆแปลกมากๆเสากลางบ้านก็แปลกคือทุกอย่างแปลกหมดเลยในบ้านหลังเนี้ย ครับ เราก็นั่งตั้งวงซึ่งผมจำได้เลยวันนั้นน่ะมันตรงกับวันที่มีรายการคนโหวตผีพอดีมาต่างถิ่นพอดีครับเปิดเรื่องคนโหวตผีเนี่ยดูก็นั่งดูมากินเหล้าไปทีเนี้ยแฟนผมเขาง่วงนอนให้ผมไปหยิบผ้าห่มหน้าต่างทุกบานบนบ้านนะครับเปิดหมดเลยนะผมเนี่ยลุกไปหยิบผ้าห่มตัวเองก็กินเหล้ายังไม่ได้กินเยอะครับเพิ่งจะเริ่มกินก็คือลุกขึ้นไปหยิบผ้าห่มจังหวะที่เราลุกขึ้นไปหยิบผ้าห่มเนี่ยผมเนี่ยหันไปที่บานหน้าต่างบานนึงแล้วผมอะไปเห็นอะไรบางอย่างอะผมมาคิดว่าเป็นผ้าม่านน่ะมันลอยด้านนอกผมก็คิดว่าผมได้กินเหล้าแล้วตาน่าจะเริ่มลายผมก็เลยขยี้ตาดูสรุปว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมีผู้หญิงชราคนหนึ่งที ่ เขาลอยอยู่นอกหน้าต่างฮะเขาแกว่งไปแกว่งมาอยู่นอกหน้าต่างใช ่ ๆผมก็เลยเอาผ้าผืนนั้นอ่ะปิดหน้าตัวเองแล้วผมก็หันไปบนที่นอนเลยก็คือนอนรวมกันตรงข้างวงเหล้านะฮะก็คือหันไปบนหันแล้วก็วางผ้าแล้วก็ผมก็บอกเลยว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอนอนเลยดีกว่าไม่กินละอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็หันมามองกันก็งงๆวิแปลกๆ คือเรายังไม่ได้เล่าตอนนั้น ยังไม่ได้เล่าฮะก็กินกันยันดึกอะพี่ดึกมากคืนนั้นอะทีเนี้ยชุดที่สองที่จะตามมาเนี่ยเขาก็โทรมาพอดีว่าตัวเขาเนี่ยถึงแล้วให้ออกมารับหน่อยพอผมได้ยินคำนั้นเนี่ยรู้สึกใจไม่ดีอย่างคือเราเพิ่งจะเจอเรื่องนี้มาแล้วเราต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าค่อนข้างเปรี่ยว ครับ ผมก็เลยชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งออกไปรับเขาที่ปั๊มด้านนอกนะฮะซึ่งทองอภูมิเนี่ยข้างบนเนี่ยจะมีปั๊ม LPG แค่ปั๊มเดียวแล้วตรงจังหวัดที่ว่าปั๊มนั้นดันปิดพี่ผมก็เลยไปถึงนั้นรับเขาเสร็จปุ๊บจังหวะที่กลับเนี่ยรถผมเนี่ยดันแก๊สหมดแต่ว่าเรียกทางพี่ท่านหนึ่งที่เขาตามมาเนี่ยเรียกไม่ทันโทรศัพท์ก็ไม่ได้ออกมา ค ือเขาก็เดินทางไปจนถึงบ้านอ่ะแต่ตัวผมเนี่ยแก๊สหมดอยู่ข้างทางก็เลยค่อนข้างเปรี่ยวมากมืดมากพี่แล้วด้วยความที่เราจิตตกกันไปแล้วฮะก็เลยต้องเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาเอะใจว่าทำไมเรายังไม่มาเขาเลยตามมาดูเขามาเจอว่ารถเราแก๊สหมดพอดีก็เลยลากกลับซึ่งรถเขาเนี่ยมันเป็นอีโคคาร์พี่รถเล็กอ่ะแล้วรถผมเป็นรถเก่งคันใหญ ่ครับ ซึ่งจังหวะที่ลากเนี่ยมันต้องลากขึ้นเขาแล้วเนินที่ลากเนี่ยบริเวณตรงนั้นน่ะมันเป็นเนินสูงมากค่ะค่อนข้างชันลักษณะตรงเนินเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นป่าไผ่แต่ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นสารไม้เก่าๆใหญ่มากครับ เป็น ซึ่งตอนที่ก่อนที่ลากเนี่ยคือหมาหอนหนักมากที ่ หอนแบบหอนไม่หยุดเลยตรงนั้นน่ะ ครับ พอเราลากพ้นเนินไปเนี่ยผมก็แปลกใจว่าทำไมเพื่อนผมเนี่ยมันรีบเหยียบคือมันไม่เบรกเลยมันเหยียบขึ้นอย่างเดียวเหยียบขึ้นอย่างเดียวเลยจังหวะนั้นผมก็เลยหันไปมองกระจกมองข้างพอดีผมไม่เห็นป้าคนหนึ่งอ่ะที่ยืนตรงศาลนั่นแหละฮะเหมือนค่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆแต่เพื่อนผมเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะมันก็เหยียบจนไปถึงบ้าน หมายถึงว่าม ันไปถึงบ้านได้มันนั่งกินเหล้าอย่างเดียวเลยพี่มันไม่คุยอะไรเลยแล้วมันก็รีบเข้าไปนอนแล้วน้องอีกท่านหนึ่งที่มาด้วยกันเนี่ยก็ทานจนเมาพี่แล้วก็ ครับ หน้าต่างเนี่ยมันเปิดรอบด้านนะฮะตามที่เล่าไว้ตอนแรกน้องเนี่ยคือมันเมามากมันอ้วกมันไม่รู้จะไปอ้วกที่ไหนมันโผล่หัวพ้นหน้าต่างไปได้มันก็อ้วกเลยพี ่ครับ ซึ่งคืนนั้นเนี่ยคือต่างคนต่างไม่เล่าเรื่องนี้เลยคือมาเฉลยตอนเช้าแล้วแต่ยังไม่ได้ลงจากบ้านนะฮะคือลืมตากันมาก็คือคุยกันเลยว่าเนี่ยเจออย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยเล่าถามเพื่อนคนที่ลากรถผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาก็เลยเหยียบรถอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าคืออะไรเขากลัวเขาก็เลยเหยียบรถขึ้นมาก่อนครับผมแต่สิ่งที่ผมพีคที่สุดคือป้าคนที่ผมเห็นว่าลอยอยู่ด้านนอกเนี่ยคุณยายเนี่ยผมไปเห็นรูปของคุณยายเนี่ยแขวนอยู่ในบ้านครับใช่ครับใช ่คือตอนแรกที่ไปบ้านไม่ได้สังเกตไม่เห็น ไม่ได้สังเกตเลยพอสอบถามไปทางน้องเจ้าของบ้านเนี่ยน้องบอกว่าเจ้าของคนในภาพเนี่ยคือคุณยายเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยแหละครับคือนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านตรงบริเวณที่เราเล่นประทัดกันนั่นแหละครับผมซึ่งแล้วส่วนของในเรื่องของสิ่งที่น้องผู้ชายท่านนึงที่เมาแล้วไปอ้วกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยตอนเช้ามาเราไปดูสรุปว่าตรงนั้นน่ะคือโกรธกระดูกของคุณยายครับเป็นเจดีย์กระดูก ครับ คืออ้วกรถเจดีย์เลยพี ่ คือถ้าตามต่างจังหวัดเนี่ยหลายๆบ้านเขาจะไม่เอาเขาเรียกไม่เอากระดูกไม่เอาโกรธที่เป็นเจดีย์ย่อมๆเนี่ยไปไว้ที่วัดเขาจะมาตั้งตรงบ้าน ใช่ครับ คือไอเราก็คงไม่คิดใช่ไหม แล้วในห้องที่ว่างเนี่ย โอ้โห ที่ผมเปิดเข้าไปดูเบื้องต้นตอนแรกเนี่ย ครับ ผมก็ถามน้องว่าแล้วห้องเนี้ยที่พี่ไปเปิดอ่ะคือห้องอะไรพี่ไม่ได้ถามเราเมื่อคืนพี่ลืมอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าอ๋อตาผมเลี้ยงผีพี่ ฮะ ใช่ครับคนแถบนั้นเขาเลี้ยงผีกันครับพี่ อ๋อ ใช่ก็คืออยู่กันเหมือนญาติแต่พี่บอกตาเขาเลี้ยงผีไว ้คือเลี้ยงเพื่ออะไรอ่ะ ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับตรงนี ้อ๋อ แล้วสิ่งที่แปลกอย่างนึงคือเคยได้ยินเรื่องพื้นที่ที่มีตาน้ำผุดไหมครับว่าที่ค่อนข้างที่จะแรง คือเรื่องเรื่องนี้เคยได้ยินเรื่องตาน้ำผุดครับ ครับตาน้ำผุดก็อยู่หลังบ้านเลยครับแล้วก็จะมีสารเล็กๆเป็นสารไม้ตรงนั้นแหละฮะก ็ คือเป็นตาน้ำผุดอยู่ตรงนั้นเลย เพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นตาน้ำผุดเนี่ยถ้าอยู่ในที่ชุมชนหรือว่าอยู่ตามป่าที่ว่าคนเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็จะไปตั้งสารไว้เพราะก็ถือว่าตรงนี้เป็นเหมือนเขาเรียกเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรเนี่ยเขาปกปักรักษาตรงตาน้ำ ก็คือเป็นป่าไผ่ล้อมรอบเลยพี่ตรงนั้นนะ แล้วก็ ก็คือในบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับตรงนั้นนะเพราะว่าผมนั่งกินเหล้ากันกลางคืนเนี่ยแล้วเปิดเบา เ ลยจะได้ยินเสียงไผ่สีกันดังวิววิววิวทั้งคืนเลย อ๋อพี่โก้ถามมาว่าญาติเขาเนี่ยเป็นคนมอญหรือเปล่า ใช่ครับ ใช่ใช่ไหม ใช่ครับ การเลี้ยงผีใช่ไหมครับพี่โก้ที่เขาเลี้ยงผีไว้ที่บ้านก็น่าจะเป็นคนมอญก็ไม่บอกพี่โก้ก็ไม่บอกข้อมูลไม่บอกอะไรมาด้วยถามแล้วก็เงียบไปอ่ะทีนี้ คือจากคลิปนั้นน่ะแทนที่จะสนุกก็คือมันก่อยไปเลยฮะจากเช้ามาเรามีเมนูว่าจะไปเที่ยวมีโปรแกรมว่าจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้คือหมดอารมณ์เที่ยวก็คือสายๆก็เดินทางกลับเลย ก็คือถ้าอยู่ต่อไม่รู้จะเจออะไรอีกถูกไหม ใช่ใช่ครับใช ่ทีนี้ย้อนไปไอ้ตอนที่ลากรถเนี่ยป้าคนที่เดินอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นใคร ไม่รู้ครับแต่ไม่ใช่ชาวบ้านแน่นอนเพราะขาเขาไม่ติดพื้น เฮ้ยขนลุกแล้วศาลตรงนั้นมันคือศาลอะไรศาลเพียงตา ศาลคือศาลไม้เก่าๆครับพี่เป็นศาลเดียวเก่าๆเลยฮะ คือเป็นศาลใหญ่หรือว่าเป็นศาลเสาต้นเดียว เป็นศาลเป็นศาลเสาต้นเดียวครับ ก็อาจจะเป็นศาลเพียงตาตรงนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุแล้วเขาก็ไปตั้งศาลเพียงตาไว ้น่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางลงเขาแล้วเลี้ยวหักศอกเลยครับผม โอ้ยขนลุกขนลุกแล้วที่เขาเดินนี่คือเขาเดินขนานกับเราไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้มาสนใจเรานะ เขาเดินจะเดินตามรถครับพี่เหมือนเขาจะเดินมาหาเรา เหรอ ใช่ใช่ครับแต่ลักษณะที่ผมหันไปเห็นพอดีอ่ะคือลักษณะคือเขาตัวเขาไหลมาพี่แต่ขาเขามันไม่ติดพื้นแต่ขาเขาไม่มีฮะคือข้างล่างเนี่ยมันเป็นเป็นเงาๆไปเลยเป็นเงาดำๆไปเลย แต่เขาแล้วสบตากันว่าเปล่านะ ไม่ครับไม่ผมเห็นว่ามีผ้าถุงกับขาเนี่ย คือผม มีแค่ผ้าถุงกับยังไม่พ้นข้อไม่พ้นประตุ่มเลยฮะที่เห็นว่ามันมืดไปเนี่ยตอนนั้นแล้วผมก็ไม่มองละ ก็คือเหมือนว่าพี่คือมองตอนแรกก็เห็นเป็นคนแล้วก็พิจารณาตั้งแต่หัวลงมาเพราะว่าเราจะมองหน้าก่อนอยู่แล้วปกติใช่ไหม ใช่ใช่ครับใช่ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้น คนลุก แต่เช้ามาเนี่ยเราไปหาซื้อกับข้าวแถวนั้นอ่ะก็ไปดูนะฮะก็มีสารแล้วก็ไม่มีบ้านคนเลยนะครับเราแดงตรงนั้นอ่ะ เออก็โอ้ก็ไม่ต้องคิดแล้วล่ะคือไอ้ไม่มีขาเนี่ยก็ไม่ต้องคิดแล้วล่ะว่าใครจะอยู่ ใช่ใช่ครับใช ่เออแล้วเดินทางกลับเนี่ยก็ปกติดีไหมไม่เจออะไร ปกติฮะก็คือจากที่เราขามาเนี่ยเราคุยกันเฮฮาสนุกมากขากลับเนี่ยเราก็เล่ากันแต่เรื่องเนี้ยครับก็คุยกันแต่เรื่องเนี้ยว่ามันคาใจกันอยู่แต่เรื่องเนี้ย โอ้ยต้องบอกว่าตัวเอ้ยเซอร์ไพรส์กว่า ใช่ครับเซอร์ไพรส์ครับ เซอร์ไพรส์กว่ากลับมาเซอร์ไพรส์กว่าเยอะเลยพอไปถึงอ่ะ ใช่ๆ เออแต่ละเรื่องแล้วกลับมาได้ทำบุญทำบุญไปให้สิ่งที่เราเจอบ้างมั้ย ไม่ได้ทำกันหรอกครับไม่ได้ทำเลยจนเวลาระยะมาค่อนข้างที่จะหลายวันคือโทรกลับไปเล่าให้น้องฟังน้องก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นยายพี่อะไรเงี้ยก็เลยทำบุญไปให้ฮะตอนนั้น แล้ว ไม่อยากเล่าช่วงนั้นเพราะว่ากลัวน้องจะกลัวแต่ว่าน้องบอกว่าน้องเจอมาก่อนแล้ว อ้าว แต่น้องไม่บอก เออแล้วน้องเขาเจอลักษณะเป็นยังไงอ่ะ ก็เหมือนกันครับพี่ลักษณะที่โดนเคลื่อนของเนี่ยเขาเจอมาก่อนแล้วครับแต่ว่าเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เขายังไม่เคยเจออ ืมก็คือเหมือนว่าคือเขาเออคุณยายใช่ไหมอยู่มาก่อนแกก็อาจจะหวงบ้านเป็นคนรักสงบแล้วก็เป็นคนเมืองไปอยู่มันก็อาจจะคึกคึกโคมไปรบกวนแกก็อาจจะไม่ชอบ ใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยพวกผู้ชายเนี่ยคุยกันไว้ว่าจะให้ผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปนอนบนบ้าน ครับ แล้วแค่ด้านล่างเนี่ยเตียงด้านล่างมันเป็นเตียงใหญ่ที่คุณยายเสียชีวิตนะครับก็คือเราไม่รู้ก็คือเรากะว่าจะนั่งกินเหล้าตรงนั้นอ่ะแล้วก็นอนตรงนั้นกันเลยแต่ทีเนี้ยน้องเขาค้านเจ้าของบ้านนะครับน้องบอกว่าผมว่านะพี่นะอย่าไปนอนเลยตรงเนี้ยยุงมันเยอะอะไรเงี้ย คือ ตอนที่อากาศก็เย็นที่มันเป็นหน้าฝนนะมันไม่มียุงเลยที่นั่นอ่ะผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะก็ขึ้นไปนอนข้างบนกันไปกินข้างบนก็ได้ คร ับ ก็คือมาเฉลยตอนเช้าก็คือเขาบอกว่ายายเขาเสียตรงเนี้ย ไอ้น้องนี่ก็นะเออแต่เขาก็ถือว่าคือเขาก็เลือกที่ว่าจะเซฟความรู้สึกเราแหละถ้าบอกตอนนั้นเน ี่ ยอาจจะเป็นไปได้ที่วงแตกเลยอ่ะ ใช่ แล้วมันคือ ถ้าบอกตั้งแต่คืนนั้นน่ะคือแฟนผมมาเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเรื่องเนี้ยคือผมอาจจะต้องออกไปนอนโรงแรมอาจจะหมดสนุกมากกว่านี ้ถือว่าก็ผ่านมาได้นะก็เป็นประสบการณ์แล้วกันว่าเวลาจะไปต่างจังหวัดไปไหนก็เขาเรียกว่ามันต้องลดความคึกขนองสักครึ่งนึงก ็ ดูว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นยังไงเพราะว่าอย่างพี่เองเนี่ยพี่จะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยสิ่งที่ไปถึงเวลาสิ่งที่ทำเวลาไปถึงเนี่ยอย่างแรกคือพี่จะยกมือไหว้ก่อนนะโอ้ยต้นเอ้ยไหว้ลงเขาเรียกอะไรไหว้ลงแรมไหว้เตียงไหว้ห้องน้ำไหว้สัตว์ไหว้ทุก คนที่ไปเนี่ยเป็นอาสามูลนิธิทั้งหมดนะครับพี ่ แต่ก็ยังโดนกันเป็นเรื่องปกติ ก็คือมันอาจจะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราผูกพันกับเรื่องพวกนี้เราอาจจะเรียกว่ามองข้ามไปนะก็โอเคตัวเล่าเรื่องเก่งมากเลยนะจริงๆเล่าเรื่องซะพี่เห็นภาพเลยวันหลังถ้ามีโอกาสเราโทรมาพูดคุยกันอีกนะ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีอะไรฮะพรุ่งนี้มีการแข่งขันเลย ยังมีเรื่องอยู่ไหมพรุ่งนี้มีเดี๋ยวช็อคไฟติ้ง มีครับมีครับโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะ ได้ครับผม โอเคคืนนี้ขอบคุณมากนะครับโตที่มาปิดท้ายให้นะคืนนี ้ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ